Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. İman meselesi hakkındaki dersimiz, iman ve tasdîn eş anlamda olmadığı, her konuda, her zaman eş anlamda olmadığı bölümüyle inşallah devam edecek bugün. Evet. İman kelimesi her zaman için tasdik anlamına gelmez. Çünkü tasdik her türlü haber hakkında kullanılır. Nitekim bir sayısı 2'nin yarısıdır ve gök yerin üzerindedir gibi bilinen gerçekleri haber veren kimseye doğru söylüyorsun, bu sözünü tasdik ederiz diye cevap verilir. Fakat böyle bir kimseye sana iman ediyoruz veya bu söze iman ediyoruz diye cevap verilmez. Bu terimin kullanılabilmesi için haber verilen şeyin, yani iman kelimesinin kullanılabilmesi için haber verilen şeyin gayb, görünmez, bilinmez bir hususta olması, gayb ile ilgili olması gerekir. O zaman haberi veren için o kimseye iman ettik ve verilen haber için de, haberi veren kimse için de ona iman ettik denilir. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri babalarına, ama doğru söylesek de sen bize iman etmezsin dediler. Yusuf suresi 17. ayette. Yani bizi onaylamazsın, tasdik etmezsin. Çünkü onlar babalarına gayb türüne giren bir haber getirmişlerdi. Yine Allah Azze ve Celle'nin Şuara suresinin 111. ayetinde sana bir sürü bayağı sıradan kimseler uymuşken hiç biz sana iman eder miyiz? Mealindeki ayeti de böyledir. Tevbe suresinin 61. ayetinde Allah'a iman eder ve müminlere de iman eder. Mümin suresi 47. ayetinde şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken şimdi bize kalkıp bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz? Yine Duhan 21. ayetinde eğer bana iman etmedinizse bari beni kendi halimde bırakınız. Bu ayetlerde bu manadadır. Yani iman tasdikten hem kelime hem kavram bakımından farklıdır. Yapısı bakımından taşıdığı farkı ele alırsak, bir defa tasdik gramer bakımından geçişli bir fiildir, müteaddidir. Mesela onu tasdik ettim cümlesinde olduğu gibi. Yani başka birisine geçişli. Halbuki iman böyle değildir. Ona iman ettim ifadesinde olduğu gibi. Kelime yapısı bakımından arada olan diğer bir fark, daha önce söylediğimiz gibi şudur. İman terimi her türlü haberle ilgili olarak değil, gayb konularından haber verirken, şüphenin egemen olduğu meselelerden bahsederken kullanılır. Yani bu iman, bu şüpheleri kaldırıp ona inanmakla. Böyle bir habere karşı iman etti. Karşı taraf için iman etti. Halbuki bu ifade kullanırken, tasdik kelimesi aynı şekilde kullanılmaz. Tasdik her çeşit haberi içine alır, kapsamını alır. Kavram ve anlam bakımından iman ile tasdik arasında var olan farka gelince, iman emene yani güven kelimesinden türemiştir. Bu itibarla hem haber vermeyi, ihbarı, hem isteği, inşa etmeyi ve hem de benimsemeyi, iltizam etmeyi ifade eder. Yani İmanda iman ettiğin şeyin gereklerine uymak vardır. Halbuki normal anlamlı tasdik kelimesi ıstılahı böyle değildir. Yani karşı tarafa haber verene güven duymayı gerektirmeyen bir haber verilince falanca iman etti denmez. Fakat eğer verilen haber, haber verene karşı güven beslemeye gerektiriyorsa o zaman verilen haberin haberi alan kişinin itaat etmesini gerektirip gerektirmediğine bakılır. Eğer haber, haberi verene itaat etmeyi gerektiriyorsa, o zaman karşı taraf haberi tasdik etmenin yanında haberi verene itaat etmeyi de benimsemedikçe hakkında iman etti deyimi kullanılmaz. Yani bizim şer'i anlamda ıstılahi olarak kullandığımız iman kelimesi, mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek, Kur'an'a iman etmek, Allah Azze ve Celle'ye iman etmek, ahirete, cennete, cehenneme iman etmek, kaza ve kadere iman etmek. Bakın hep bunlar aslında gaybi hususlardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından verdiği bütün haberleri iman etmek, tasdikle beraber itaat etmeyi içeriyor. İtaat olmazsa, işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne söylediyse doğru söylemiştir deyip de onun verdiği haberlerin gereklerine uyulmazsa, bu Allah'ın istediği bir iman olmuyor. Yani bu iman etmemiştir. Sadece tasdik etmiştir. Halbuki Allah Azze ve Celle kullarından tasdik etmelerini değil, sadece tasdik etmelerini değil, iman etmelerini istiyor. Yani ben Kur'an'a iman ettim dediğin zaman o Kur'an sana neleri emrediyorsa onları yerine getireceksin ve nelerden seni yasaklıyorsa onlara da son vereceksin. Peygamber'e iman ediyorum dediğinde aynı şekilde. Çünkü bak Allah Azze ve Celle peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa ona derhal son verin diye emrediyor. Peygamberine hitaben buyuruyor ki, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız, ey Muhammed de ki ümmetine, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın diyor. Devamında Allah'a ve Resulüne itaat edin. Her kim yüz çevirirse şüphesiz Allah kafirleri sevmez diyor. Demek ki itaat olmayınca istediği kadar iman ettim diye dilinde söylesin dursun, Allah ona kafir ismini veriyor. Neuzubillah. Peygamberin verdiği haberi tasdik etmek, onunla birlikte itaat etmek. İtaatle birlikte olduğu zaman işte onun adı iman oluyor. Evet. Eğer haberi verene itaat etmeyi gerektiriyorsa o zaman karşı taraf haberi tasdik etmenin yanında haberi verene itaat etmeyi de benimsemedikçe hakkında iman etti deyimi kullanılmaz. Bilakis itaatsizlik ve boyun eğmeme tutumu görüldüğü takdirde imanın zıttı olan küfür terimi kullanılır. Bunun yanında tasdik terimi haber verme çeşitleriyle ilgili bir terimdir. Yani tasdik demek haber verenin doğruluğunu bildirmek. Bunun karşıtı olan tekzip de, yani yalanlama da, haber verenin yalan söylediğini belirtmek demektir. Bazen yalancı bir insan tasdik edileceği gibi, bazen de doğru söyleyen bir haberci tekzip, yalanlanabilir. Buna göre tasdik ve tekzip iki haber türüdürler. Haber hakkında haber veriyorlar, bir şey hakkında haber veriyorlar. Oysa habere dayanmaksızın bilinebilen dolaysız gerçekler söz konusu olunca, onlar hakkında tasdik ve tekzip terimleri kullanılmaz. Yani doğrudan bilinen, bununla kastedilen ilk anda edini verdiğin bilgi. Mesela şuraya baktığım zaman ben bunun masa olduğunu anlamam gibi. Yani ben bu nedir diye işte Yusuf Hoca'nın gelip de bana işte bu masadır diye haber vermesine gerek yok. Çünkü ben bunu görür görmez masa olduğunu anlıyorum zaten. Bunlar da tasdik veya tekzipten söz edilmez bu gibi konularda. Böyle durumlarda dolaysız gerçekleri haber vermeyi de içeren iman ve inkar terimleri kullanılır. Bu böyle olduğu gibi bazen sevilen, bazen nefret edilen, bazen dost edinilen, bazen düşmanlık beslenen, bazen itaat edilen, bazen karşı gelinen, bazen boyun eğilen ve bazen de kendilerine karşı kibirli davranılan zatlara karşı takılan bu tutumlar iman ve küfür terimleriyle ifade edilir. Fakat tasdik ve sıdk terimine gelince, yani doğrulamak ve doğruluk terimleri, bu ilgili olduğu kavrama bağlı olur. Sadık, yani samimi sevgi ve sadık nefret, samimi nefret, bu terimlerde olduğu gibi. Ayrıca realitelerin olumlu veya olumsuz hallerini belirtmek için kullanılan doğru ve yalan terimleri, nasıl ki realitenin öz niteliğini değil de bu realiteler konusundaki olumlu veya olumsuz haberin karakteriyle ilgili ise, bu terimler sevgi, nefret ve benzer kavramların sıfatları olarak kullanılınca da o olayların, o realitelerin temel özünü değil, sevgi ve nefretin niteliğini belirtirler. Halbuki iman ve küfür terimleri böyle değildir. Bu terimler ikrar, yani kabul etme, kabullenme, inkar, yani reddetme, karşı çıkma, sevgi, nefret, güven ve güvensizlik gibi duyguları araya katmaksızın doğrudan doğruya ilgili zatlara dönüktürürler. Bunun en güzel örneği Hacer-ül Esved taşını selamlarken okunan şu duadır. Allah'ım sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, sana vermiş olduğum söze bağlı kalarak ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyarak, ona tabi olarak bu şekilde selamlanırken Hacer-ül Esved bu şekilde dua okunur. Görülüyor ki burada seni tasdik ederek değil, sana iman ederek denmekte. Fakat kitabını tasdik ederek ifadesi kullanılmaktadır. Yani Allah Azze ve Celle hakkında Allah'ım sana iman ederek, kitabını tasdik ederek. Allah hakkında iman, kitap hakkında tasdik ifadesi kullanılıyor. Nitekim Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'in ağzından Tahrim Suresi 12. ayetinde o Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti buyurarak tasdik terimini sözler ve kitaplarla ilgili olarak kullanmıştır. Müslim'de yer alan bir hadiste yine aynı özelliktedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah yolunda savaşmak üzere sefere çıkan kimseye Allah kefildir. Allah buyuruyor ki, o kulumu sırf bana olan imanı ve sözlerimi tasdik etmiş olması sefere çıkarmaktadır. Yani onun sefere çıkmasına sebep olan şey bana iman etmesi ve sözlerimi, ayetlerimi tasdik etmesi. Başka bir rivayette bana olan iman ve peygamberimi tasdik etmiş olması. Diğer bir rivayette de o kulumu Allah yolunda cihad etmek gayesiyle onun sözlerini tasdik etmiş olması sefere çıkarmaktadır ifadesine rastlanmaktadır. Görülüyor ki bütün rivayetlerde tasdik terimi sözler veya peygamberlerle ilgili olarak kullanılmıştır. Diğer bir örnek de Müslim'de yer alan şu hadistir. Bu hadise göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennetteki yüce dereceleri anlatınca kendisine ey Allah'ın Resulü bu derecelere ancak peygamberler ulaşabilir denilmiş. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyene hayır nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu dereceler Allah'a iman eden ve peygamberleri tasdik eden kimseler içindir diye cevap vermiştir. Diğer taraftan iman terimi verilen habere inanmak anlamında kullanılarak bu anlamda falanca Allah'a ve peygambere iman etti denebilir. Buna göre iman, bu terim, verilen habere inanmak anlamında kapsamını alır. O zaman da küfür terimi bazen peygamberi tasdik etmemek, yani verdiği habere inanmamak anlamında ve bazen de verdiği haberi onaylamamak, benimsememek anlamında kullanılır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey buyuruyor, olur mu öyle şey deyip ne yapıyor? Yüz çeviriyor. Olur mu öyle şey? Mesela Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf Allah ona rahmet eylesin Halife Harun Reşid'in huzurunda bulunulan bir sırada kabak yemeğe getiriliyor. Birisi diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabak yemeğini severdi. Enes Radiyallahu Anh'ten rivayet var. Özellikle yemeğin içinden kabakları seçerdi. Kabağı severdi diyor. Bir tanesi de böyle kibrinden dolayı ben kabağı sevmem diyor. Onun amacı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet. İmam Ebu Yusuf burada o adamın küfrüne fetva veriyor. Halbuki bak bu temel itikadi meselelerden değil, değil mi? Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet amaçlı olunca, yani onu aşağılama, ben kabak sevmem tarzında, onu aşağılama mahiyetinde olunca onun küfrünün ifadesi de olabiliyor. Her iki durumda da, yani verdiği habere inanmamak durumunda da, verdiği haberi onaylamamak, benimsememek durumunda da, her iki durumda da peygamberin verdiği haber reddedilmekle birlikte ikinci anlamındaki küfür daha ağırdır. Ayrıca sadece peygamberin verdiği haber reddedilmekle birlikte ikinci anlamdaki küfür daha ağırdır. Sadece peygamberin verdiği haberi tasdik etmek, onun verdiği haberin aslı olduğunu kabul etmek, böyle bir onaylamaya ne zahiri ve ne de batini olarak onun emirlerine itaat etmek ve Allah'ın sevip saymak halleri eklenmedikçe sırf böyle bir tasdik iman olmaz. Nitekim iblisin, şeytanın yani, Firavun'un, Yahudilerin ve benzerlerin küfürleri kendilerine ulaşan bilgileri tasdik etmemek ve tanımamak anlamında değildi. Yani iblis Allah Azze ve Celle'yi gördü. Allah ona Adem'e secde et diye emrettiği zaman o karşı çıktı. Yani cennete de iman ediyor, cehenneme de iman ediyor iblis. Allah'a da iman ediyor, meleklerine de iman ediyor, kıyamet gününe de iman ediyor. Bu ayetlerin devamında yani ey iblis seni iki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten alıkoyan nedir diye iblis ile Allah Azze ve Celle arasındaki konuşma zikredildikten sonra ayetlerde diyor ki İblis, ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar mühlet ver diyor. Yani kıyamet gününe de iman ediyor. Ha, bütün bunları yani Allah'ı bilmesi, meleklere iman etmesi, peygamberlere iman etmesi, kıyamet gününe iman etmesi, cennet, cehennemi iman ediyor olması bunlara Allah Azze ve Celle'nin o emrine isyan etmesi karşısında kendisine hiçbir fayda sağlamıyor. Firavun'a gelince ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah Azze ve Celle diyor ki kendisi de böyle olmadığını çok iyi bildiği halde böyle dedi diyor. Kendisi de alemlerin Rabbi olmadığını biliyordu Firavun. Alemlerin Rabbinin Allah olduğunu çok iyi biliyordu diyor Allah Azze ve Celle. Fakat işte Musa Aleyhisselam'ı tasdik etmemesi ve kibirlenerek ilahlık, Rablik taslaması ne yaptı? İman ettiği bir takım şeylerin kendisine hiçbir fayda vermemesini getirdi beraberinde. Yahudilere gelince Allah Azze ve Celle Bakara suresinde buyuruyor ki onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar, bilirler. Yani onun ahir zaman peygamber olduğunu bilirler. Ama tasdik etmez, iman etmezler, kabullenmezler, benimsemezler. Neden? Çünkü kendi ırklarından gelmemiştir. Onlar Beni İsrail, Yahudilerin kendi soyundan gelmesini istiyorlardı son ahir zaman peygamberinin. Ama Araplardan çıkınca onlar da kibirlenerek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı benimsemediler. Yoksa biliyorlar onun Allah Resulü olduğunu. Yani bilmek anlamındaki tasdik yetmiyor. Hatta bugün Hristiyanlardan dahi Muhammed Allah'ın peygamberidir diyenler var. Ama bizi bağlamaz diyorlar. O Müslümanların peygamberidir, bizi bağlamaz diyorlar. İşte Allah Azze ve Celle bunların imanı kabul etmiyor. Nisa suresinin 151. ayetinde Allah ile peygamberlerin arasını ayırmak isteyenler ve bunun ikisinin arasında Allah ile peygamberlerine iman arasında, iman ile küfür arasında yol tutmak isteyenler kafirlerin ta kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman demek, Muhammed peygamberdir demekle, Muhammed Allah'ın Resulüdür demekle yerine gelmiyor. Onun verdiği haberi tasdiklemekle birlikte itaat etmek, içeriğine itaat etmek. Yoksa ben şurada istediğim kadar ben doktorum, işte ben başbakanım deyim durayım. Ben doktor diploması almadıkça onun tezgahından, tıp ilminin öğretiminden geçmediğim sürece, işte başbakan olmak için neler yapılması gerekiyorsa onları yapmadıkça nasıl ki doktor veya başbakan olamıyorsam, Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı tarif ederken, İman şundan şundan ibarettir diye tarif ederken emrettiği şeyleri yerine getirmedikçe, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberleri tasdik edip o haberlerin gereğiyle amel etmedikçe iman kelimesi bizim hakkımızda sabit olmuyor. Daha önce örnek olarak zikrettiğimiz gibi İbn-i Kayyım Allah rahmet eylesin bu mevzuda mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman mevzunda şöyle bir örnek zikrediyor. Diyelim böyle bir odadayız ve yan tarafta yangın çıktığını haber veren bir haberci bize geliyor. Diyor ki ey işte bu odanın sakinleri yan tarafta yangın çıktı diyor. Biz de diyoruz ki işte senden yalan çıkmaz. Sen doğru sözlü birisin. Çok doğru söylüyorsun. Sen orada yangın çıktı diyorsan gerçekten orada yangın çıkmıştır diyoruz gelen haberciye. Ve kılımızla kıpırdatmıyoruz. İşte bizim kılımızı kıpırdatmamamız bizi o ateşten kurtaramaz. Çünkü biz hakikaten onun verdiği habere iman ediyor olsak, gerçekten yani tasdikle, bak biz sadece tasdik ettik. İman etmemiz kalkıp o ateşi söndürmek için bir şeyler yapmamızı gerektirir. Veya ateşten kendimizi kurtarmak için kaçmamızı gerektirir. İşte biz bu gereği yapmadıkça o kimseye iman etmiş olmayız. Sadece tasdik etmiş oluruz. Allah Azze ve Celle'nin ise kullarından istediği şey iman etmeleridir. Tasdik edip bırakmaları değil. Şimdi burada mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a biz yani bu haberci mahiyetinde düşündüğümüz zaman Kureyş'in ileri gelenlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyarmakla emrolunduğu zaman topluyor bir yere. Diyor ki ey Kureyş topluluğu diyor. Şimdi ben size bir haber versem desem ki şu tepelerin arkasında düşmanlarınız var. Hemen sizi tepeleyecekler desem bana iman edersiniz diyor. Yani beni tasdik edersiniz, beni yalanlamazsınız. Doğru mu diyor? Evet tabii ki sen öyle dersen biz gereğini yaparız diyorlar. Ben size bundan daha beterini haber veriyorum diyor. Allah'ın ateşinden sakının diyor. Eğer la ilahe illallah demezseniz ilah olarak kendisine yegane ibadete layık olan Allah'tır. Yegane korkulmaya layık olan Allah'tır. Yegane saygı duyulmaya layık olan Allah'tır. Yegane sevilmeye layık olan Allah Azze ve Celle'dir. Ondan başka bütün o aracı edindiğiniz putlar, mübarek zatlar, Allah ile aracı olarak ibadeti kendilerine yönlendirdiğiniz bu bütün sahte ilahları reddedip ilah sadece Allah'tır demedikçe siz o cehennem ateşinden kurtulamazsınız diyor. Hemen Ebu Leheb kendi öz amcası Ebu Leheb ayaklanarak bunun için mi getirdin, bunun için mi topladın bizi diyerek o topluluğu dağıtıyor. Bakın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam el emin vasfıyla güvenilir, doğru sözlü, kendisine yalan sadır olmayan o toplum tarafından son derece güvenilen birisi olarak bir haber veriyor. Mekke müşrikleri onun hiçbir sözünü yalanlamıyorlardı. Yalanlamıyorlardı. Sen yalan söylüyorsun demiyorlardı. Ama onun davetini engelleyebilmek için biz ona şair diyelim, biz ona yalancı diyelim, biz ona büyücü diyelim diyerek değişik metotlar uyguladılar. Bunun da sebebi o Mekke'nin ileri gelenlerinin o anki mevcut iktidarlarının inkıtaya uğraması. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettikleri takdirde bir sürü put ticaretinden bir rant elde ediyorlardı. Bu gidecekti. Bir takım çekinceleri vardı. Kavmi ve kabilevi bir takım çekinceleri, endişeleri vardı. Mesela Kureyş'in Beni Haşimi ile diğer bir kabilesi arasında, Haşimoğullarıyla diğer bir boyu arasında bir tartışma oluyor. Birisi diyor ki, bak ikisi de iki grupta iman etmeyen grup. Birisinde Ebu Cehil var. Karşılıklı atışıyorlar. Biri diyor ki işte Kabe'nin perdedarlığı hizmeti bizdedir diyor. Yani Kabe, Allah'ın evi, İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzerindeydi o müşrik Araplar. Hac ibadeti vardı, namaz vardı onlarda da. Yani Mekke müşrikleri Allah'ı inkar eden insanlar değildi. Sadece ibadetlerde Allah ile arada bir aracı ediniyorlardı. İbadetlerini Allah'tan başkalarına da yönlendiriyorlardı. Mesela dua ederken meleklere, cinlere dua ediyorlardı. Ey falanca melek, ey falanca cin bana yardım et, beni bağışla gibi yalnız Allah'tan istenilebilecek şeyleri başkalarından istiyorlardı. İleri gelen putları Lat, Uzza, Menat, Hübel gibi belli başlı putları zamanda salih olarak yaşamış, hacılara sevik dağıtan yani kurutulmuş etle ekmek dağıtan hayırsever insanlarmış. Bunlar öldüğü zaman kabirleri ziyaretgah ediniliyor ve bunların kabirleri ziyaret edilmeden hacca gelindiği takdirde Allah'ın böyle bir haccı kabul etmeyeceği şeklinde bir inanç yayılıyor Araplar, o müşrik Araplar arasında. Onların müşkülatları bunlardı. Yani bir takım salih zatlara ibadeti yönlendirmek. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dua ibadettir, ibadetin özüdür. Şimdi biz her namazda, beş vakit namazda Allah Azze ve Celle ibadet ederken Fatiha suresini okuruz. Deriz ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ey Rabbimiz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Her namazda, her rekatta biz bunu tekrar edip dururuz. Şimdi söylediğimizle yaptığımız ters düşerse, şimdi ibadet sadece Allah'ın hakkıdır bak. La ilahe illallah, la ma'bude illallah demektir. Allah'tan başka mabut yoktur. İbadete layık bir varlık yoktur Allah'tan başka demektir. Sen dua ibadetini Allah'tan başkasına yönlendirdiğinde, ibadette, dua ibadetinde Allah'a ortak koşmuş olursun. Neuzu billah. Mesela, ey falanca beni bağışla, medet ey filan dediğin zaman, yalnız Allah'tan istenebilecek manevi yardımı Allah'ın bir mahlukundan istemiş olursun ki o mahluk zaten Allah'ın yardımına muhtaçtır. Mesela bak Allah Azze ve Celle kitabında haber veriyor. Melekler müminler için bağışlanma dilerler diyor. Yani istiğfar ederler. Bağışlanma dilerler. Ama kullarına hiçbir zaman şu izni vermiyor. İşte meleklere seslenin de onlar sizin için bağışlanma dilesin. Böyle bir yönlendirme yok Kur'an-ı Kerim'de. Bilakis bunu Mekke müşrikleri yaptığı için Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderiyor onlara. Yani melekleri aracı kılmayın, cinleri aracı kılmayın, salihleri aracı kılmayın. İbadeti doğrudan Allah'a yapın. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki ben kuluma şah damarından daha yakınım. Şüphesiz o bana dua ettiğinde ben şu duaları çokça kabul edenim diyor. Ama öyle anlayışlar geliştiriyor ki insanlar, yahu diyor doğrudan Allah'tan istenir mi diyor, bu aynı diyor elini trafoya sokmak gibidir diyor. Ne olacak? Neymiş efendim? O trafodan alıp dağıtan işte ampul gibi, elektrik dağıtıcıları gibi salih zatlara dua edecekmişiz bu şekilde. Bak Allah Azze ve Celle kulunun nelere güç yetireceğini bilmiyor haşa, bunlar daha doğrusunu tarif ediyor. Sanki böyle bir hava çıkıyor burada. Allah Azze ve Celle diyor ki doğrudan benden isteyin. Eğer bana dua ederseniz ben kullarıma yakınım diyor. Ben dualara icabet edenim diyor. Benden isteyin diyor Allah Azze ve Celle. Ama birileri akıl oyunlarıyla diyorlar ki ya biz doğrudan Allah'tan isteyemeyiz. Allah mı biliyor, siz mi biliyorsunuz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin ileri gelenlerinden bazıları, Taberani ve Ahmet bin Hanbel rivayet eder bunu, bazıları Müslümanlara karşı eziyet veriyorlardı dilleriyle. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü senden istigase etmeye geldik falanca müşriğe karşı diyor. Yani Müslümanlara eziyet eden, şu dilini uzatan falanca müşriğe karşı senden istigase etmeye geldik. Yani senden yardım istemeye geldik. Buradaki istigase manevi yardım isteği demektir. Yani yalnızca Allah Azze ve Celle'den istenilebilecek bir yardımı Allah'ın kullarından, mahlukatından istemektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki böyle demeyin. Yalnızca Allah'tan istigase edilir. Yani manevi yardım talebi yalnızca Allah'tan yapılır. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamber. Beşerin en hayırlısı, en üstünü. Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meleklerden de üstün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Buna rağmen ondan yardım istemeyi, peygamberlerden yardım istemeyi Allah Azze ve Celle şirk olarak tanımlıyor. Mesela kendisi vefat edeceğine yakın zaman baygınlıklar geçiriyor. O baygın yattığı esnada birden irkilerek uyanıyor vefat edeceğine yakın sıra. Allah diyor Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Çünkü onlar peygamberleri veya içlerinden salihleri vefat ettiği zaman kabirlerini hemen mescit, türbe yaparlardı diyor. Mescit ve türbe yaparlardı diyor. Allah onlara lanet etsin diyor. Dua ediyor ümmeti hakkında Allah'a. Allah'ım benim kabrimi tapınılan bir put haline getirme diyor. Tapınılan bir put haline getirme. Yani ibadetin ne şekilde olursa olsun Allah Azze ve Celle'den başkasına yönlendirilmesi Allah'a ortaklıktır. Ortak koşmaktır. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmini çağırdığı şeyler bunlardı işte. Yani o toplum Allah'ı inkar eden bir toplum değil. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah Azze ve Celle bu durumu gayet net bir şekilde haber veriyor. Diyor ki ey Muhammed sen onlara de ki yerleri gökleri yaratan kim? Böyle sorsan derler ki Allah kainatın tasarrufunu elinde bulunduran kim? Öldüren kim? Dirilten kim? Gökten yağmur yağdıran kim diye sorsan derler ki Allah diyor. Yani bunlara iman ediyor bu toplum ama müşkülatlarını başka bir ayette zikrediyor Allah Azze ve Celle. Zümer suresinin 3. ayetinde onlar derler ki biz bu putlara, biz bu Allah'tan gayrı edindiğimiz dostlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler diyor. Demek ki müşkülat burada bu. Niyetleri neymiş? Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yakınlaşmak. Ne ile? İşte birilerini, daha salih gördüklerini, kendilerinden daha salih gördükleri birilerini aracı kılmak suretiyle. onlara ibadeti yönlendirmek suretiyle. İşte Allah Azze ve Celle ayetinde bunu açıkça yasaklamasına rağmen işte ümmetin halini görüyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ondan önceki bütün peygamberlerin ümmetlerini sakındırdıkları şirki maalesef ümmet arasında işler hale gelmişler. Medet ya Abdülkadir Geylani diyenler, şefaat ya Resulullah diyenler bunun gibi ifadeler kullanarak ne yapmışlar? Allah Azze ve Celle'ye ibadette şirk sanki Allah'a ibadet gibi anlaşılır hale gelmiş. O yüzdendir ki bugün ümmetimiz zillet içerisindedir. Gerek afetlerle, depremlerle, zelzelelerle, sel afetleriyle, türlü afetlerle gerekse düşman tarafından zelil bir konuma düşürülmekle. Yoksa Allah Azze ve Celle ne diyor ayetinde? Sizden hakikaten iman etmiş bir topluluk olsa 100 kişi, 200 kişilik bir toplumu hatta daha fazlasını ne yapar? Dize getirir diyor. Ama biz Rabbimiz Azze ve Celle'nin bizden istediği şeyleri gerektiği gibi yerine getirmediğimizden ki Nur suresinin 55. ayetinde buyuruluyor. Eğer sizler iman eder ve salih amel işlerseniz sizden öncekileri yeryüzüne halifeler kıldığımız gibi sizleri de yeryüzünde muhtakemleştirir, yeryüzüne halifeler kılarız diyor. Burada Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği şey iman etmek ama bu iman kendi kafamıza göre bir iman değil. Allah Azze ve Celle'nin kullarından istediği şekilde bir iman. Ve salih amel. Salih amel şirk bulaştırılmamış ameldir. Allah'tan başka kimsenin içerisine ortak karıştırılmadığı halis Allah'a has kılınmış ibadettir. Biz ihlas dediğimiz zaman Allah'a has kılınmış ibadeti anlıyoruz değil mi? Beyyine suresinin 5. ayetinde olduğu gibi emrolunduğum halis din, dini Allah'a halis kılmak. İşte ifade bu. Bunun zıttı olan şirk, ihlasın zıttı olan şirk, mesela riya. Riya küçük şirktir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Estağfurullah. Riya gizli şirktir diyor. Öyle gizli ki karanlık, zifiri karanlık bir gecede siyah bir kayanın üzerindeki siyah karıncanın adımlarından bile ümmetimde daha gizlidir şirk. Daha gizlidir. Ümmetim için bu şirkten korkarım diyor. Ha, riyanın tanımına bakıyorsunuz. Riyanın tanımı ne? Allah'a ibadette ortak koşmak değil mi? Yani yalnızken üstün körü bir namaz kılıp insanların gördüğü bir yerde onlar beğensin, beni takdir etsin diye namazı daha bir süslemen, daha bir güzelleştirmen değil mi riya? Sadece namaz değil tabii. Bütün Allah için yapılan bütün işlerde başka bir kulun övgüsü bu işe karışırsa riya riyadır. Allah'a ortak katmadır. Mesela bir cihad eden kimseyi düşünün. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen hadiste hani üç kişi Allah'ın huzuruna getirilir kıyamet gününde. Bunlardan birisi savaşan, cihad eden kimsedir. Buna Allah sorar, sen ne yaptın benim yolumda? O da der ki, ya Rabbi ben senin yolunda cihad ettim, savaştım. Ve senin yolunda şehit oldum der. Yalan söylüyorsun der Allah Azze ve Celle. Sen bana ne kadar kahraman, ne kadar cesur desinler diye savaştın. Ve sana da dünyada öyle dediler. Sen dünyada bunun karşılığını gördün. Bizden sana verilecek bir karşılık yoktur denilerek onun cehenneme sürülmesi emredilir diyor. Aynı şekilde Kur'an okuyan kimse işte ne kadar güzel Kur'an okuyor desinler diye. Veya alim kimse işte ne kadar bilgi sahibi desinler diye. Bunun gibi riya ile amel edenlerin akıbetinden Allah Azze ve Celle haber veriyor. Onların Allah katından alacakları hiçbir şey yoktur. Kutsi bir hadiste ben ortaklıklardan en müstağni olanıyım. Ben kendisine ortak koşulmaya ihtiyacı olmayanların en başındayım diyor Allah Azze ve Celle. Her kim bir konuda bana ortak koşarsa ben o kulumdan alakamı keserim. Bana ortak koştuğu şeyle onu baş başa bırakırım diyor kutsi hadiste. İşte her kim Allah'tan gayrından medet istiyorsa yarın kıyamet gününde kendisine öyle denilecek. Senin benimle alakan yok. Git kimden medet istemişsen onun yakasına yapış bakalım seni kurtarabilecek mi? Ki o bakalım daha kendisini kurtaramamış. Bizim insanların yardım istediği, kendilerinden yardım istediği insanlar zaten Allah'ın lütfuna, Allah'ın yardımına muhtaçlardır. Kendisi muhtaç olan nasıl başkalarına yardım etsin? Tövbe alıyorlar falan diyorlar hocam. Nasıl alıyorlar? Bütün Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma niyetiyle yapılan bütün amellerin, her kim ne yaparsa yapsın, o amelin Allah Azze ve Celle'den veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından meşru kılınmış olması. Yani elimizde bir hüccet, bir delil olması lazım. Mesela Allah Azze ve Celle kullarına tevbe etmelerini emretmiştir. Bunu meşru kılmıştır. Onu da ne şekilde yapacaklarını ifade etmiştir. Ayetlerinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde ne şekilde tevbe edeceklerini açıklamıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi tevbe kulun yaptığı bir kötülükten pişman olarak dönüş yapması ve bir daha o kötülüğü işlememeye azmetmesidir. Şimdi dindeki bu. Kitap ve sünnette gelen bu. Sahabe arasında uygulanan da bu. Ama birileri çıkıyor bundan 10 asır sonra, sahabelerden bir 5-6 yüzyıl sonra, asırlar sonra birileri çıkıyor diyor ki öyle tevbe olmaz. Niye? Sahabelerin tevbesi niye geçersiz oldu o zaman? Yani onların bu sözüne göre sahabelerin tevbesi geçersiz. Ne şekilde olması lazımmış tevbe? İşte gideceksin, menzilde bir şeyh var. Onun elini eteğini öpeceksin. Onun yanında el alıp tevbe edeceksin. Böyle bir şey yok. Yani kim din adına Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak adına bir amelde bulunuyorsa muhakkak ve muhakkak Allah'tan veya Resulünden bir izni, bir meşruiyet belgesi, bir delili olmak zorundadır. Rastgele namaz kılamazsın. Allah sana nasıl emretmişse, hangi vakitlerde, ne şekilde emretmişse öyle kılmak zorundasın. Aksi takdirde ne yapmış olursun? Allah'ın dininde onun meşru kılmadığı bir takım şekiller, usuller yani ibadetler tayin etmiş olursun. Bundan Allah'a sığınırız. Şura suresinin 21. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle, yoksa onların Allah'ın dininde meşru kılmadığı şeyleri kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Buyuruyor. Yoksa onların ortakları mı var? Allah'a ortakları mı var onların? Demek ki Allah'ın dini adına beyan, tevbe, ibadet, namaz, dua ne şekilde olursa olsun Allah'a yakınlaşma ifade edilen bir fiil ancak Allah ve Resulünden bir delil üzere olmak zorunda. Ancak Resulüne izin vermiştir, sultan vermiştir, yetki vermiştir. Başka birisine değil. Her kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Diğer bir ayette o Resul ki o Allah'ın izniyle kendisine itaat olunandır diyor. Resul'e biz Allah ona itaat etmeye izin verdiği için itaat ederiz. Yoksa Allah'ın izni olmadan biz Resul'e de itaat edemeyiz. Allah anne babaya itaati emretmiştir. Allah'tan bir izin olduğu için sen anne babaya itaatle mükellefsin. Bunun yanında Allah Azze ve Celle zikrimizden yüz çevirene itaat etme diyor Kehf suresinin 28. ayetinde. Rahman'ın zikrinden yüz çeviren, Allah'ın kitabından, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz çeviren kimsedir. Bu kimseye itaat etme diyor. Hevasına uyan kimseye itaat etme diyor. Şimdi burada anne baba, onlardan birisi senin yanında yaşlılık haline erişip de senin yardımına muhtaç duruma geldiğinde onlara öf bile deme diyor. Lukman suresinde. Onlara öf bile deme diyor. Anne baba için. Ama anne baba şayet sana Allah'a isyan etmeni emrederse, dese ki sana evladım git şuradan şu raftan bir içki getir dese, orada itaat edemez. Çünkü burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi devreye girer. La ta'ate fi masiyetil halik. La ta'ate lil mahluk fi masiyetil halik. Yani yaratıcıya, Allah'a isyan olunan bir konuda mahluka itaat yoktur. Allah'a isyan olan bir konuda mahluka itaat yoktur. Ama bunun dışında itaat edilmesi gerekenlerden kadın kocasına itaatle mükelleftir. Tebaa amirine, yöneticilerine eğer Allah ve Resulüne uygun hareket ediyorlarsa ve ullemre minküm etiullâhe ve etiur rasule ve ullemre minküm diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ullemre minküm ve sizden olan yöneticilere de, emir sahiplerine de, alimlere de, bunlara da itaat edin. Hangi takdirde? Allah ve Resulüne uygun bir şey onların emirlerine uygun bir şey sana emrettikleri zaman. Burada bu ayette eti'ullâhe denilirken itaat lafzı Allah için mutlak zikrediliyor. Yani Allah bir şey emrettiği zaman mutlak itaat etmek. Ve eti'ur rasul, yani herhangi bir kaydu şarta bağlanmaksızın Resul size bir şey emrettiği zaman itaat edin. Ve ulul emre minkum derken ve eti'u emri tekrar zikredilmiyor burada. Çünkü ulul emrin, yani alimlerin veya yöneticilerin itaati kayıt ve şarta bağlıdır. O da Allah ve Resulüne itaat ettikleri takdirde, bunlara uygun olduğu takdirde bunlara itaat edebilirsin. Allah ve Resulüne aykırı olduğu takdirde ne idareciye, ne alimlere, ne anne babaya, ne başka bir şeye itaat yoktur. Allah'a isyan olan bir konuda hiçbir mahluka itaat yoktur. Evet. Salih amel, Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak adına yapılan her bir amel. Salih amel, aynı zamanda halis amel. Yani kendisine şirkin bulaştırılmadığı, zulüm karıştırılmamış ameldir. Yaptığın ameli sırf Allah için yapmak, Allah için yaptığın bir amelde ne riya gibi başka bir mahlukun o ibadete karıştırılması, ne de işte ölülerden medet istemek veya meleklerden veya cinlerden medet istemek gibi ibadeti Allah'tan gayrısına yönlendirmek şekillerinden birisiyle o amele zulüm bulaştırmamak. Salih amel bu. Namaz, şimdi eyyukum ahsenu amela, Mülk Suresinin başındaki eyyukum ahsenu amela, yani Allah Azze ve Celle ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel edeceğini görmek için, bunun için yarattı diyor. Bunu imtihan etmek için yarattı diyor. Bu ayetin tefsirinde Fudayl bin İyaz rahimeullah diyor ki, Allah Azze ve Celle katında makbul olan, kabul edilen amel iki şarta bağlıdır diyor. Birisi doğru olması, amelin savap, yani doğru olması. Diğeri diyor halis olması. Doğru olması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmasıdır. Yani kafana göre tayin ettiğin bir şekilde değil de Allah Azze ve Celle Resulünün dilinden sana ibadetleri nasıl tarif etmişse, ki hadise baktığın zaman diyor ki namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılın diyor. Haccın menasiklerini benden alınız diyor. Bunun gibi. Bunun yanı sıra işte orucun ne şekilde tutulacağını, neyin bozduğunu, neyin bozmadığını, kurbanın nasıl kesileceğini, hangi hayvanların kurban edileceğini, hangilerinin edilmeyeceğini tek tek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır. İşte o ameli Peygamberin beyanına, sünnetine uygun bir şekilde yapmak amelin doğru olarak yapılmaz. Bu yetmiyor. Bir kimse ameli doğru olarak yapsa, yani görünüşte düzgün olarak yapsa, sünnete uygun olarak yapsa, Allah katında kabul olmaya yetmiyor. İkinci bir şartı var bunun diyor. O da diyor ihlas. Sadece Allah'a has kılınarak yapılmaz. Mesela kurban kesersin. Bu kurbanı gidip de bir ölünün bir veli olduğuna inanılan salih bir şahsın kabrinin başında kesersen bu Allah'tan başkasının ortak edildiği bir kurbandır. Bir belediye başkanı geliyor diye, bir yönetici geliyor diye bir kurban kesersen bu Allah'tan başkasının da ortak edildiği bir kurbandır. Bunlar Allah ile alakası kalmaz böyle bir kulun, bunları işleyen kulun. Veyahut adam Allah'ı zikredecek, oturuyor rabıta yapıyor, şeyhini düşünüyor. Rabıta diye bir şey çıktı Hicri 8. asırda. Böyle abdestli bir şekilde kıbleye yönelip oturuyor, karşısında şeyhini düşünüyor. Şeyhinin alnından kendisinin alnına floresan gibi bir ışığın geldiğini düşünecekmiş. Neymiş bu? Salihlerle beraber olmakmış. Bu kendisini Allah'a eriştirmede zikirden de daha üstünmüş. Abdülhakim el-Arvasi, Necip Fazıl'ın şeyhi, Hüseyin İlmış'ın da şeyhi, aynen bu ifadeyi kullanıyor. Rabıta diyor, zikirden bile daha da eriştiricidir diyor. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Yani peygamberin ifade ettiği, bu ümmete meşru kıldığı, Allah Azze ve Celle'nin kullarına emrettiği zikirden bile daha eriştiricidir diyor. Halbuki rabıtayı ne Allah emretmiştir, ne peygamber emretmiştir, ne sahabelerden biri yapmıştır, ne tabi'in böyle bir şeyden haberdar olmuştur. Ta ki 8. asırda Halid-i Bağdadi diye birisi böyle bir uygulama uydurana kadar. Şimdi insan rabıta yaparak, bu şekilde rabıta yaparak Allah'a ulaşıyorsa madem, 8. asra kadar yaşayan insanlar nerede kaldı acaba? Bunlar hep yolda kalmış insanlar mı? Yani sahabelerden bile daha üstün olması lazım 8. asırdan sonrakilerin, rabıta yapanların. Böyle bir uydurmadan, dinde bir takım yenilikler uydurmaktan Allah'a sığınırız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Sahih Müslim ve Sahih Buhari'de gelir bu rivayet. Her kim ki emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse, bizim emretmediğimiz bir şeyle amel ederse, o reddolunur buyuruyor. Demek ki rastgele bir amelde bulunamıyoruz. Tabi yani pek çok açıdan. Şura, az önce söylediğim Şura 21. ayetine de zıttır. Maide 3. ayetine de ki Maide 3. ayeti en son nazil olan ayettir. Bugün sizin için dininizi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçtim. Razı oldum diyor. Yani din tamamlanmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bu ayetin nazil olduğu esnada neler dinden, neler dinden değil ise bugün de aynı şeyler geçerlidir. Yani o gün dinden olan ne varsa o bizim için de yeterlidir. Kim ki buna bir eklemede bulunmaya kalkışırsa dinin eksik olduğunu, yaptığı bu eklemesiyle dine adeta işte eksik kalan bir noktayı ben tamamlamışım edasında bir ilahlık iddiasında olduğunu ifade eder bu. Yani din eksik gidip ben rabıtayı çıkardım koydum oraya eksik taşı tamamladım. Haşa. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara eksik bir din tebliğ etmiş anlamına gelir bu. Yani öyle bir şey ki ya Kur'an okumayı emrediyor, Allah'ı zikretmeyi emrediyor, namaz kılmayı emrediyor, haccı emrediyor, bunu falan emrediyor da bunlar insanı Allah'a eriştirmeye yetmiyor. E ne yapmak lazım? Rabıta yapmak lazım. Bu anlama gelir bu. Tevbe. İşte şimdiye kadar böyle tevbe uygulanmış da işte insanlar pişmanlık duyup Allah'a yöneliyor, dua ediyor, pişman oluyorlardı. Tevbelerinin kabul olması için de bir takım hayırlı amelleri işleyerek kötülüklerini örtmeye çalışıyorlardı. Ama şimdi artık yetmez. Niye? Şimdi gidip işte falanca şeyhin elinden tutup tevbe etmek lazımmış. Bakın İmam Malik söylüyor bunu. O gün dinden olmayan bir şey, yani bu ayetin, Maide suresinin 3. ayetin nazil olduğu sırada dinden olmayan bir şey bugün de dinden değildir. Sakın aldanmayın diyor. Her kim dinde güzel görerek bir şey ortaya koyarsa şeriat koymuş olur, ilahlık taslamış olur diyor İmam Şafii. Kandil gecelerinden yok mu o zaman? E tabi. Şimdi kandil gecelerine bakarız. Allah Azze ve Celle sadece Kadir gecesi hakkında 1000 aydan hayırlı olduğunu bildiriyor kitabında. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına da baktığımız zaman Kadir gecesinde yapılacak ibadet Leyle-i Kadir namazı değil bak. Bu konuda hiçbir hadis yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesi olduğu zaman işte 10 rekat, 20 rekat, 100 rekat Leyle-i Kadir gecesi namazı kılacaksınız diye bir şey emir ve tavsiye etmemiştir. Sahabelerden hiçbirisi böyle bir namazdan haberi olmadan gitmiştir bu dünyadan. Ama ümmetine şunu tavsiye etmiştir. Kadir gecesinde şunu çokça söyleyin. Yani Kadir gecesi de tayin edilmiş değildir. Ramazan'ın son 10 gecesinin tekli gecelerinde arayın diyor. O gecelerde çokça şu duayı yapın. Allahümme inneke afuvvün tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım şüphesiz sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Bu duayı çokça söyleyin diyor. Bu kadar. Bakıyorsun Kadir gecesi yetmemiş bir takım insanlara Berat gecesi çıkarmışlar. Bu gecenin işte gündüzünü oruçlu geçirip akşamında sabaha kadar namaz kılmak. Tesbih namazı gibi uydurma namazlarla o geceyi değerlendirmek. Ondan sonra Miraç gecesi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi gecede Miraç'a çıktığı bile ihtilaflıdır. Tam tespit edilmemiştir. Çünkü sahabelerin hiçbirisi Miraç gecesine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığı gece diğer gecelerden farklı olarak ayrı bir değer atfetmemişlerdir. Böyle bir uygulama yoktu. Eğer bunda bir hayır olsaydı o sahabeler dini en iyi bilen, Allah'tan bizden çok daha fazla korkan kimselerdir. Bu hayır da bizi mutlaka geçerlerdi. Ama hiçbir sahabenin işte bugün Miraç gecesidir diye toplandıklarını bilmiyoruz. Veya Regaib. Regaib gecesi aslında dinle alakası hiç olmayan bir gece. Hadi Berat gecesi hakkında bir rivayet var. Berat gecesi hakkında diyor ki Şaban'ın 15. gecesinde Allah Azze ve Celle dünya semasına iner ve kullarının dualarını kabul eder diyor. Onları affeder diyor. Ki bu Allah Azze ve Celle her gece dünya semasına iner diye başka rivayetlerde açıklanıyor zaten. Her gece iner. Ama Berat gecesinde özel olarak bütün kullarını affeder diyor. Berat gecesinin dışındaki gecelerde yok mu dua eden duasını kabul edeyim der. Böyle seslenir, nida eder semada diyor. Ama Berat gecesinde günahlarını affeder diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına baktığımız zaman o gece için değerlendirmek için herhangi bir ibadet emretmemiş. Sahabelerden herhangi birisi bu geceyi değerlendirmek için ayrı bir önem atfetmemişler. İşte Şaban'ın 15. günü diyerek ayrı bir oruç tutmamışlar. Yani 3 aylar diye bir oruç da yok dinde. Hatta Ömer radıyallahu anh Recep ayını oruçlu geçirenleri kamçılar ve bu aya cahiliye döneminde tazim ederlerdi. Bu cahiliye işleri diyerek Recep ayının tamamını oruçlu geçirenleri kamçılardı diyor. Ayşe radıyallahu anh'ten gelen rivayette Şaban 15 oldun mu artık 15'inden sonra Ramazan girince kadar Allah Resulü bir daha oruç tutmazdı diyor. En çok da diyor yani Ramazan dışındaki aylar içerisinde en çok Şaban ayında tutmuştur. Ama diyor Şaban ayının 15'i geldi mi 15'inden sonra bir daha kesinlikle oruç tutmazdı diyor. Yani bu kadar sahih rivayet varken bakıyorsunuz ümmet nasıl tam tersini yapabiliyor? Nereden çıkıyor bunlar? İşte şeytan insanlara günahlardan daha çok bidatleri süsler. Çünkü insan günah işlediği zaman işlediği şeyin kötülüğünü bilir. Yahu işte ben içki içtim der, ben zina ettim der, çok büyük bir günah işledim der ve bunun pişmanlığını hisseder iman varsa kalbinde. Allah'a dönme yolundadır hep. Tevbe eder, dönüş içerisindedir. Ama bidat işleyen kimse iyi bir şey yaptığını zannederek yaptığı için ne yapmaz? Tevbe etmez. İyi bir şey yaptığını zannediyor çünkü. اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ diyor. Kehf suresinde. Onlar ki yaptıklarını iyi bir şey yapıyoruz zannederek yaparlar. İyi bir şey yaptığını zanneden bir insan tövbe eder mi? Bu yüzden bidatler şeytana karşı, şeytan için günahlardan daha sevimlidir. İnsanları bidate düşürmeyi daha çok arzu eder şeytan diyor. Çünkü ondan dönmez insan. Kendisini hatalı görmez. Ama günah işleyen kimse ben der hata işledim. Ya Rabbi beni affeyle der. Bidat işleyen ise ya ben işte ne kadar çok ibadet ediyorum der, amelini beğenir. Ne Allah'ın ne de Resulünün emretmediği, meşru kılmadığı şeylerle Allah'a yakınlaşmaya çalışır. Allah'ın izin vermediği şeyleri şeriat adına yapar. Allah'ın izin vermediği şeyleri insanlara fısıldaması şeytanın emridir. Bakara 169. ayetine bakın. Şeytan onlara bir takım çirkinlikleri emrederken bunun yanında Allah Azze ve Celle hakkında bilmedikleri şeyleri söylemelerini emreder diyor. Adamla bakıyorsun işte bu gece namaz kılan diyor. Allah şöyle şöyle derecelere kavuşturur, şöyle şöyle karşılıklar verir diyor. Şimdi bu Allah'a bilmediği halde bir iftira etmek değil mi? Nereden biliyorsun sen? Halbuki Allah Azze ve Celle Hristiyanları nasıl eleştiriyor? Hadid suresinin 27. ayetinde biz onlara ruhbanlığı yani böyle züht hayatını hayattan ele tek çekip dağ başlarında ibadete çekilmeyi emretmediğimiz halde, biz onlara emretmedik böyle bir şey, bunlar kendi kendilerine icat ettiler diyor. Hadis suresi 27. ayetinde. Hristiyanlar Allah'a daha çok ibadet edebilmek adına kendi kendilerine bir ruhbanlık icat ettiler. Ruhbanlığa baktığın zaman kötü bir şey mi? Yok. Yani kendini Allah'a vereceksin, dünyalıklardan uzak duracaksın, evlenmeyeceksin, hayvani gıdalar yemeyeceksin, ibadette meşgul olacaksın. İşin mantık yönüyle baktığın zaman ya bunda ne var dersin. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki biz emretmedik bunu. Kendileri uydurdu diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle böyle bir şeyden razı değil. Allah Azze ve Celle böyle bir şeyden razı değil. Ancak kendisinin meşru kıldığı şeylerle kendisine yaklaşılmasını istiyor Allah Azze ve Celle. Peygamberin getirdiğini yeterli bulmayanlar ancak kibirli kimselerdir. Sahih sünnete baktığımız zaman, Allah Azze ve Celle'nin kitabına baktığımız zaman neyimize yetmiyor? Nefis tezkiyesi mi istiyorsun? Nefis tezkiyesinin en güzelini Allah Azze ve Celle zaten kitabında emretmiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde açıklamış, sahabilerine en güzel önderliği yapmış. Her kim ki bu şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi ve teslim olmazsa, onun yeterli gördüklerini yeterli görmezse, Ebu Zer radıyallahu anh'ın dediği gibi diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben ümmetimi, ey ümmetim sizleri diyor, gecesiyle gündüzü eşit aydınlıkta olan bir yolda bıraktım. Kim bu yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben ümmetime kendilerini cennete sokacak her ameli emrettim, gösterdim. Ben yine onlara kendilerini cehennemden kurtaracak her şeyde öğrettim. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunları öğretmeden ayrılmamış. Birisi çıkar da derse ki ya işte kandil gecelerinde yaparsak işte daha hayırlı olur. Cennete girmemize, bol sevaplar kazanmamıza daha iyi olur gibi bir şey söylerse ne yapmış olur? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri yeterli değildi. Sahabeler eksik bir din yaşadı. Çünkü onlar kandil gecesi diye bir şey bilmiyorlardı. Onlar eksikti. Biz bunu tamamladık. Biz onlardan daha hayırlı olacağız gibi bir anlam çıkar buradan. Peygamber Efendimiz'in soyu diyorlar. O zaman Peygamber Efendimiz var. Evet. Bunlar var. Bunlarla... Ha, seyitler. Şimdi İmam Nesai'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste şöyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Takvasının öne geçiremediği kulu soyu nesebi öne geçiremez. Eğer bir kimse takvasıyla öne geçemiyorsa, üstün olamıyorsa nesebi sebebiyle, soy sebebiyle üstün olamaz o diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Nitekim Şeyh Muhbil bin Hadi'nin Müsned-ü Sahih-ül Müsned isimli eserinde şu rivayet sahih denilerek rivayet edilir, nakledilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Ali Resul, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinden diye dedikleri birisinden bahsediyorlar. İşte Allah'ın velisi, işte peygamberin nesebi falan diyerek övüyorlar. Ama o kimse de günahkar bir kul. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca diyor ki, Allah'ın dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Allah'tan korkmayan kimse benim alimden, ehli beytimden de değildir diyor. Şimdi bir kimse günahkar olmasına rağmen sırf soyu sebebiyle kurtulacak olsa Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kurtulurdu. Doğru mu? Allah Azze ve Celle ne diyor? Nuh Aleyhisselam evladı helak olanlar arasında kaldığı için ağlıyor. Çok ağlıyordu. Diyor ki o senin ehlinden değildir, o senin ailenden değildir diyerek Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı tenkit ediyor orada. O senin ailenden değildir diyor. Öz oğlu. Demek ki eğer takva birleştirmiyorsa o soyu, takva kardeşliği, İslam kardeşliği, iman kardeşliği, iman bakımından bağ, sıla-i rahim dediğimiz iman bağı birleştirmiyorsa hiç kimseyi nesebi kurtaramaz. Şimdi senin dediğin hesapta 3 aylar yok mu şimdi? Şimdi 3 aylara özel bir önem atfetmek, yani 3 ayları oruçlu geçirmek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yok. Hatta bilakis Ömer radıyallahu anh'ten İbn-i Recep el-Hanbeli rivayet eder. Recep ayını oruçlu geçirenleri kamçılardı ve cahiliye döneminde bu aya tazim ederlerdi diyor. Ha, bir kimse oruç mu tutmak istiyor, oruç tutarak mı Allah'a yakınlaşmak istiyor? Bunun meşru birçok yolu var. Bak, 3 ayları tutan insanların, bunları tutmaya azami gayret gösteren insanların sünnette tavsiye edilmiş oruçlara yanaştığını görmezsiniz. Pazartesi, perşembe. Bak sahih bir yolla gelmiş. Her ayın 3 günü diyor. Her Arabi ayın 13, 14, 15. günleri. Eyyam-ı Biz denilen günler. Bunları takip eden var mı? Rastlıyor musunuz? Çok az. Ama bakıyorsunuz bidatlere ne kadar çok insanlar revaç gösteriyorlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette diyor ki insanlar diyor yani ilim kalkacak, cehalet o kadar yaygınlaşacak ki insanlar sünnet yerine bir takım bidatleri ikame edecekler, yaygınlaştıracaklar. Ondan sonra ilim ehli bunlara karşı çıktığı zaman sanki Allah Resulü'nün sünneti reddediliyormuş gibi tepki verecekler bir de diyor. Yani bidatleri sünnetlerden daha çok sahiplenecekler diyor. Ülhan bize yardımcı oldu zaten. Bir de bu Söyleyen kitap hangisi? Tabi anadan doğal üç aylar var. İşte insanlar arasında bu var. İnsan arası değil. Kur'an'da yazıyor ya. Hocalar fetva veriyorlar. Şimdi veriyor, şimdi Allah'ın kitabında 3 aylarda oruç tutmak diye bir ifade yok. Bir de Kur'an-ı Kerim Beytullah'ın yanında böyle mezar gibi yüksek. Orada Peygamberimizin bırakabildiği yer yani. Miraca gitti ya. Orada bindiği yer. Karşı taraftan Cebrail'in çağırmasından. Orada bindiği yer. Hatta orada iki rekat namaz kılması çok sevaptı ama kılmıyor. Ha o var bak amca. Mescid-i Aksa'da. Mescid-i Aksa'da kılınan namaz başka mescitlerde kılınan namazdan şu kadar daha faziletlidir. Mescid-i Haram'da cennet bahçesi denilen yer, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabriyle minberi arasındaki o yerde kılınan namaz başka yerde kılınan 500 rekat namazdan daha eftaldir. Bak bunlar sahih olarak geliyor. Bunlar tamam. Ama 3 aylar deyince sahih rivayetlerde böyle bir şey yok. Bilakis Ömer radıyallahu anh'tan az önce söylediğimiz gibi ki Hafız İbn Hacer el-Askalani bu konuda bir risale yazıyor. İbn Recep el-Hanbeli de öyle. Orada Recep ayına saygı göstermenin İslam'dan önce mevcut olduğunu, cahiliye müşriklerinin de bu aya tazim gösterdiklerini, o ayı oruçlu geçirdiklerini, o ayda özel bir takım ibadetlerde bulunduklarını anlatıyor, ispatlıyor isnatlarıyla, delilleriyle. Ve bu ümmet arasında hangi yalancıların işte Recep ayında, Şaban ayında, Ramazan ayında yani 3 aylar diye yaygın olan şeyleri çıkaranların hangi yalancılar olduğunu tek tek zikrediyor. Şimdi bakıyorsun bu Regaib gecesi. Bunun ortaya çıkış tarihi şöyle tespit edilmiş. Ebu Bekir et-Tartuşi, Allah rahmet eylesin, ulemadan birisi. O El-Havadis vel-Bid'a, yani sonradan çıkma şeyler ve bidatler ismini verdiği eserinde isnadıyla rivayet ediyor. Hicri 484 senesi, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden 5 asır sonra, Mescid-i Aksa'da, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, çok güzel sesli bir hafız, İsmini de veriyor da şu an çıkaramadım. Çok güzel sesli bir hafız geldi diyor, namaz kılmaya başladı ve cehri okumaya başladı. Sesli okumaya başladı diyor namazında diyor. O kadar güzel okuyordu ki diyor, o mescitte bulunan birkaç kişi onun namazına tabi oldular. Yani cemaatle kılmaya başladılar diyor. Gide gide cemaat arttı diyor. Ertesi sene tekrar o adam geldi, tekrar arkasında namaza durdular diyor. Bu sefer diyor cemaat iyice arttı. Artık diyor her senenin o günü yani Recep ayının ilk perşembe gecesi öyle insanlar toplanıp o adamın arkasında namaz kılmaya başladılar diyor. Bu diyor adet haline aldı diyor. Sonra diyor baktılar acaba dediler bu gecenin ayrı bir özelliği mi var ki işte insanlar böyle toplanıyor diyerek düşündüler diyor. Bir hadis uydurdular diyor. O da şu işte her kim Recep ayının ilk perşembe gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan ilk gecesi yani bugün Regaib gecesi dedikleri gecede İşte oruç tutarsa bu Allah'ın rağbetler verdiği gecedir. O gününde oruç tutarsa, gecesinde namaz kılarsa 10 rekat, regaib namazı dedikleri namazı kılarsa, işte şöyle şöyle sevap vardır diye uzunca bir hadis uydurdu diyor. Şimdi bu takım, bu türlü hadisleri uyduranlar tespit edildiği zaman, mesela Nuh bin Ebi Meryem adında bir vaiz varmış. Hadisçiler, bakıyorlar ki bir takım hadisler geliyor ama tanımadıkları bir ravi. Kur'an-ı Kerim'in her bir suresinin fazileti hakkında. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir takım hadisler gelmiştir. İşte mesela her kim İhlas suresini okursa o Kur'an'ın üçte biridir, hatmetmiş gibi olur gibi. Kafirun suresi Kur'an'ın dörtte biridir gibi. Ayet-el Kürsi'yi okuyan kimsenin evine şeytan giremez orayı terk eder hadisi gibi. Surelerin fazileti hakkında pek çok sayı hadis var. Ama bu adam yetinmemiş demek ki. Her bir surenin fazileti hakkında garip garip şeyler uydurmuş. Hadisçiler gidiyorlar. Geliyorlar. Bütün bu rivayetler Nuh bin Ebi Meryem adında Merv şehrinde, Orta Asya'da Merv şehrinde yaşayan veya Mervez denilen şehirde yaşayan zat Nuh bin Ebi Meryem. Hepsi bundan geliyor bu rivayetlerin. Geliyorlar diyorlar ki, yahu diyorlar, bize bir takım hadisler ulaşıyor fakat senden başka kimse o hadislerden bahsetmiyor diyor. Bir tek senden geliyor. Sen kimden aldın bu rivayetleri diyor. Sana kim rivayet etti? O da diyor ki, ben diyor bu hadisleri insanlar Kur'an'dan yüz çevirip başka şeylere yöneldikleri için, başka şeylerle meşgul oldukları için kendim uydurdum diyor. Bana kimse anlatmadı bu hadisleri diyor. Yani peygamber adına ben uydurdum diyor. Yahu biz mi Allah'tan korkmuyoruz? Bak peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, her kim benim adıma yalan uydurursa, söylemediğim bir şeyi söyledi derse, cehennemdeki oturacağı yere hazırlansın. Sen bu hadisi hiç mi duymadın diyor. Duydum da diyor, ben diyor dinin aleyhinde uydurmuyorum ki diyor. İnsanları Kur'an'a teşvik etmek için uyduruyorum diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani o kimse de uydururken aslında kötü bir niyetle değil, şeytan aldatması sebebiyle doğru bir şey yaptığını zannederek uydurmuş. Şimdi bak, bir adet yaygınlaşmış. Hicri 484 senesinde regaib namazı diye bir namaz kılınıyor. İnsanlar cemaat giderek artıyor. Birisi araştırıyor, diyor ki ya bu namaz nereden çıktı acaba? Bakıyor ki işte her sene insanlar bunu adet haline getirmiş. Ben bunu yıksam şimdi sonuçta insanların yaptığı güzel bir şey. Yani bu adamlar namaz kılıyor diyor. Ne yapalım, insanları bundan koparmayalım, teşvik edelim o zaman. Ne diyelim? İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis çakalım da buna hiç olmazsa bu hayır devam etsin diyerek bu niyetle bir hadis uyduruyorlar. Bu bir cinayettir. Her kim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adına söylemediği bir şeyi söylemiş gibi naklederse o da yalancılardan birisidir ve cehennemde oturacağı yere hazırlansın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, tehdit ediyor. Hacım o 3 aylara gidip müftü dediyse müftüye sormak zorunda. Tabii. Tabii. Şimdi bak. Bana bunun delilini gösterin. Peygamberimiz ne zaman bunu... Bunu biliyorum ben. 3 ayları biliyorum da. Nereden biliyorsun? Bu işte hocanın söylediğini bilemiyorum. Bu hangi kitap diyorsa. Bak. Bu kitap. Diyor. Bak kitap olarak. Kitap olarak kitap isimleri verebilirim hacı abi. Bak mesela İmam Şatibi'nin El İtisam. El İtisam kitabı. Türkçe'de tercüme edildi bu kitap. Ondan sonra Muhammed Abdüsselam Eş-Şukayri'nin Es-Sünen vel Mübtediat kitabı. Bu da Türkçe tercüme edildi. Ondan sonra Türkçe çevrilmeyip de Arapça'da kalan bazı eserler var da ben Türkçe çevrilenlerden bahsedeyim. Abdülkayyum Es-Suheybani'nin Bidatler hakkında El-Lum'a Fil-Bid'a isminde eseri var. Ufak bir risale o. Ondan sonra Türk derasının ismini yaz da yeter. Ha ben sana yazayım. Mehmet Ursal Hocam, Şafii İmam-ı Şafii de zaten Peygamber Efendimiz'in sünnetini İmam-ı Şafii'ye çoğu kılmaz ki. Tabii 4 mezhep var ayrı ayrı. İmam-ı Şafii'nin çoğu kılmaz Peygamber Efendimiz'in. Ben şimdi şey olarak konuşmayayım. Ben olarak konuşmayayım. Mezhep sonra çıktı. Mezhep önce yazdım. 1967'de ben Siirt'teyim. 66-67'de. Tilloların yanında mı? Tilloların yanında mı? Ben Siirt'teydim. Tilloviler. Mesela orada oranın genellikle Şafii, Siirtliler evet. Şafii. Hiç sünneti kılmazlar. Sırf farzı kılarlar çıkarlar. Şimdi Şafiler... Şimdi Peygamber Efendimiz'den bahsediyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in sünnetini kılınmıyor. Bunun nereye gerekçe olarak gösteriyor? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, her kim günde 12 rekat nafile namaz kılarsa onun için cennette ev bina edilir. Ve bu 12 rekat nafileyi şöyle sayıyor. Sabahtan önce 2, öğleden önce 4, öğlenin farzından sonra 2, akşamdan sonra 2 ve yatsıdan sonra 2. İşte bu 12 rekat namazı her kim kılarsa kendisini için işte cennette ev bina edilmesini isteyen kılar. Yani bunda ümmeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam serbest bırakmıştır. Yoksa kılınmaz veyahut da kılınır. Ne kılınır diye zorlayan bu işte haklıdır, ne de kılınmaz diyen haklıdır. Cennette ev olması isteyen bunları kılar. Diğer taraftan şu özelliği vardır bu sünnet namazların. Kul diyor kabrinde ilk hesaba çekileceği şey namazdır diyor. Farz namazlar. Eğer farz namazları eda etmişse onun diğer amellerine bakılır diyor. Ama diyor namazlarında eksiklik varsa onun nafile namazları var mı bakın der Allah Azze ve Celle diyor. Nafile namazlarında mesela farzı kılarken tadil erken dediğimiz namazın şartları vardır. Bunlarda veya huşusunda eksiklikleri vardır farzları eda ettiği sırada. Fakat nafile bir namazda huşulu kılmıştır. Tadil erkene uygun kılmıştır. Ondan alınıp bu tamamlanır. Bunun gibi faydaları var. Eğer namazı eksik çıkarsa diğer hiçbir amele bakılmadan cehenneme sürülür diyor hadis. kulun tevhidden sonra, kelime-i tevhidden sonra mükellef olduğu şeylerin en başında namaz gelir. İşte nafile namazlar bu açıdan kulun büyük menfaati nedir? Mesela yine meşru kılınan bazı namazlar vardır. İkindiden önce kim 4 rekat namaz kılarsa Allah ona rahmet eylesin diyor bir hadiste. İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette. Yasıdan önce 4 rekat olarak kılınması yaygın olan namazın sünnette hiçbir delili yoktur. Bunun dışındakiler sabittir. Onun dışında kuşluk namazı Peygamber aleyhissalatü vesselam teşvik etmiştir. Allah'a yönelenlerin namazıdır diyerek. Kuşluk namazına. Ondan sonra gece namazı, teheccüd namazı. Bu sizden önceki ve benim ümmetimdeki salihlerin adetidir diyerek gece namazına bol bol teşvik etmiştir. Teheccüd namazına. Bak bunlar meşru namazlar. Ondan sonra mescide giren kimsenin her mescide girişinde oturacaksa eğer iki rekat tahiyyatul mescid namazı kılmaz. Ondan sonra bunun haricinde işte tavafa mahsus tavaf namazı belki hacı abi bilir. Tavaf namazı vardır. Bu nafile namazlar kulun işlediği takdirde sevap kazanacağı, terk ettiği takdirde günahkar olmayacağı namazlardır. Ama sünneti terk etmek anlamında olan bir şey Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinin cinsini terk etmek. Yani bütün sünnetleri terk etmektir. Kişiyi helak edecek olan sünneti terk. Mesela peygamberin sünneti beni bağlamaz diyen bir insan helak olmuştur. Neuzubillah. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinin bazısı farz koyar sakal gibi. Öğle namazını, ikindi namazını, yatsı namazını dörder rekat kılmak gibi. Bunlar sünnet ile emredilmiştir. Allah'ın kitabında sadece namaz kılın der. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte ikindiyi 4 kılacaksın, öğleyi 4 kılacaksın, akşamı 3 kılacaksın, yatsıyı 4 kılacaksın, sabahı 2 kılacaksın diye Peygamber aleyhissalatü vesselam emretmiştir. Bunlar bu şekilde kılmak farzdır. Öter hocam, Mekke'de de öyle. Sadece farz kılıyoruz. Sünnet yok. Sünnet git evinde kılıyor. Kenarda kılıyor. Tabii. Şimdi evlerde kılınması, evlerinizi diyor kabirlere çevirmeyin. Evlerinize de bir takım namazları götürün. Yani bu sünnet namazları evde kılarak ki Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde pek karşılaşılmazmış. Ancak hani böyle dışarıda, çarşıda, sokakta işi olup da eve dönemeyecek olanlar mescitte namazını kılarmış. Bu sünnet namazları. Yoksa farz namazlar dışında nafileleri evlerinde kılmayı adet edinmişlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeyd bin Erkam'dan gelen rivayette sizlerin diyor farz namazlar dışında kıldığınız en hayırlı, en faziletli namaz evlerinizde kıldığınız namazlardır diyor. Ama farzlara gelince bunu cemaatle kılmak vaciptir. İşte bir kimse şöyle dese Osman abi, Peygamber aleyhissalatü vesselam işte Allah azze ve celle diyor ki namazı kılın. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu beyan ediyor. Diyor ki işte öğleyi 4 kılacaksın. Bir kişi çıkar da derse ki ya kardeşim Kur'an'da namaz kılın diyor. Ben nasıl istersem öyle kılarım derse işte bu sünneti terk edip de helak olanlardandır. Yoksa öğleden önceki 4 rekat sünneti kılmayan değil burada helak olan. Onu zaten sünnet insanların tercihine bırakmış. Dilersen kıl, dilersen kılma. Kılarsan büyük faydası var, büyük sevabı var. Kula çok büyük menfaatleri var. Ama terk edersen de günahkar değilsin. Ama... Onda sor. Yok, kılarsan diyor, sevabı var diyor. Tamam. Sen niye kılmıyorsun? Sadece farzlar için uzatıyorsun. Onda sor bir. Neyse, niye? Hocam... Üstümden gelen rivayeti. Hangisi? 3 veya 3 farzlar. Şimdi seferi olanın İbn Ömer radıyallahu anhuma'ya Peygamber aleyhissalatü vesselam seferde namazlarını nasıl kılardı diye sorduğu zaman namazlarını kısaltarak kılardı. Peki sünnet namazları yani bu nafile namazlardan bir şey kılar mıydı diye sorduğunda da hayır kılmazdı diyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam sünneti böyleydi diyor. Seferdeyken bu nafile namazları kılmazdı. Sahabeden bir başkası şöyle diyor. Ben diyor şayet seferdeyken işte sünnetlerde kılacak olsaydım namazı kısaltmazdım diyor. Yani namazı tam kılardım diyor. Şeriatın nasları karşısında Allah ve Resulünün aleyhissalatü vesselamın bizlere bildirdiği şeyler karşısında bizim akılla herhangi bir yorumda bulunma lüksümüz yok. Bilakis nasıl geldiyse öyle teslim olmak zorundayız. O dilediği gibi emreder, dilediği gibi yasaklar, dilediği gibi artırır, dilediği gibi eksiltir. Şimdi her kim bir mil yani 2 kilometre miktarında bir yolculuğa çıkarsa en azı o kimse namazı kısaltarak kılmak zorundadır. E şimdi biz aklımızla yok canım öyle olur mu dersek biz peygamberin sünnetini beğenmemiş oluruz. Çünkü Allah Azze ve Celle فَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ لَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَخْسُرُوا diyerek yani yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman namazları kısaltmanızda size bir vebal yoktur diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet hakkında soruyorlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü hani eskiden sefer vardı, yolculuk zordu, şu vardı, bu vardı diyor. Ama diyor şimdi tam bir güvene kavuştuk. Şimdi güvene kavuştuk diyor. Hala mı namazı kısaltacağız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ey Ömer bu Allah Azze ve Celle'nin size verdiği bir sadakadır. Bunu almamazlık etmeyin. Allah'ın size bir ruhsatıdır. Bunu almamazlık etmeyin diyor. Yani bu Allah'ın bu lütfu karşısında kibirlenmeyin. Bunu Allah size bu şekilde yapmıştır. Kaldı ki Ayşe radıyallahu anhadan, İbn Abbas radıyallahu anhadan gelen rivayette bir de Ömer radıyallahu anh'ten geliyor. Namaz diyor ikişer rekat farz kılındı ilk başında diyor. Sonradan diyor mukim olanlar için yani seferi olmayanlar için bu dörde çıkarıldı diyor. Yani namazın aslı iki rekat farz kılınmış. Fakat sonraki Allah'ın emriyle mukim olanlar için dörde çıkarıldı. Bu durumda seferdeyken tam kılmaya kalkan bir kimse Allah Azze ve Celle'nin dinine ekleme yapmış olur. Çünkü Allah Azze ve Celle iki rekat olarak emrettiği ilk başta namazı seferilerden dörde çıkarmamış. Sadece mukimlerden dörde çıkarmış. Seferi olan bir insan kendi başına ben dört kılacağım derse işte Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği bir ekleme yapmış olur şeriata. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Mesela çalışma yerindeyiz, iş yerine. Evet. Ankara'nın dış yeri mesela Ankara iç. Evet. Buralarda kıldığımız namazları sefer olarak mı kılmamız gerekiyor yoksa normal tam olarak mı kılmamız? Şimdi ikamet ettiğiniz yerden 2 kilometre en az 2 kilometre uzakta bulunan aralıklı mesela burası çubuğun merkezinden 2 kilometre uzak olsa bile burada kısaltamazsın. Neden? Çünkü aralık yok. Yani bitişiktir burası şehre. Veya araya başka bir yerleşim birimi de girmiyor. Buradan Güldarp'ı desen hani araya başka yerler giriyor veya boşluk giriyor. 2 kilometrelik bir boşluk giriyor. Orada seferi olabilirsin. Ama şehir dahili, şehir sınırları dışındaysa bu gittiğiniz yer ve 2 kilometre uzaklıktaysa en az orada seferi kılmak durumundasınız. Şimdi bu aradaki mesafe ben birkaç kişiye sordum. 90 kilometre diyor. Şimdi Hanefi mezhebinden bazı ilim ehli 90 kilometre demişler. Ama bunu ne Allah Azze ve Celle tayin etmiştir ne Resulü tayin etmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'ın kitabında geçmeyen her şart batıldır. Yani seferlik için 90 kilometre olması şarttır diyen bir insan Allah'ın kitabından delil getirmek zorunda. Böyle bir delil de olmadığından dolayı o kimselerin zikrettiği bu şart batıldır. Allah Azze ve Celle kullarına ihtilaf etmemeleri için kitabını göndermiştir. Nisa suresinde buyuruyor ki eğer bir şeyde çelişkiye, ihtilafa, çekişmeye düşerseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Şimdi biz mezheplere baktığımız zaman Allah o imamlara rahmet eylesin, bol karşılıklar versin. Onlar ulaşabildikleri ilmi nakletmişler bize. Ama bu mezhep imamlarının naklettikleri ifadeler içerisinde bir tanesi diyor ki 25 kilometrede seferi olursun diyor. Başka bir tanesi 90 kilometre diyor. Başka bir tanesi 120 kilometre diyor. Başka bir tanesi 48 kilometre diyor. Şimdi burada bir ihtilaf var. Yani bir çelişki var. Ben bu çelişkiyi Allah'ın kitabına ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine döndürmek zorundayım. Burada demek ki. İhtilafı oradan kaldırmak için. Çünkü ihtilaf yerilmiştir. Hud suresinin 117-118. Ayetlerinde Allah Azze ve Celle Allah'ın rahmetini merhamet ettiği kimseler haricindekiler ihtilaf edip dururlar diyor. Demek ki bizim bu merhametten nasibi olmayan, Allah'ın rahmetinden nasibi olmayan kimselerden olmamamız için Allah'ın dediği şekilde hareket etmemiz lazım. Hükmü Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine döndürmemiz lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine baktığımız zaman Sahih-i Müslim'de Enes bin Malik radıyallahu anh'a Kufe'ye doğru yolculuk yapmak isteyen birisi soruyor Medine'de. Medine şehrinde. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 mil yürüdün mü yani Zülhuleyfe'ye gittin mi orada seferi kılardı diyor. Zülhuleyfe 7 kilometre veya 8. Değişik ölçümlerle en fazla 10 kilometre. Yani 7 ile 10 kilometre arasında bir mesafe Medine'ye. Hocam Medine Zulhüleyfe'ye çıktın mı namazını kısaltırdı diyor. Bak bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı, seferi olarak namaz kıldığı en kısa mesafe. Ondan sabit olan. Sahabelere baktığımız zaman mesela İbn Ömer radıyallahu anh'a diyor ki ben bir mil yola çıksam diyor namazı kısaltırım diyor. Biz bu sahabenin bu görüşüyle amel edebiliriz. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun en alt sınırını belirtmemiş. Yani şu kadar mesafeden aşağısında seferlik yoktur diye bir şey söylememiş. Hocam bir de şöyle bir şey var mesela. Buradan Çubuk'tan Ankara yolculuk içindesin. Evet. Ankara'nın belli bir ilçesinde bir misafirliğe gittin mesela. Evet. O misafirlikte bir cemaatle namaz kılmak zorunda kalın. Ha, cemaatle namaz kıldığın zaman cemaat mukim olarak kılacağı için yani imam mukim ise imam kaç rekat kılarsa öyle kılmak durumundasın. Ama sen mukim olup da imam seferi ise imam iki rekat kılar ve arkasındakilere der ki biz yolcuyuz, seferiyiz, namazınızı tamamlayınız der ve çekilir. Arkasındaki cemaat dörde tamamlar. Ama sen seferi olduğun halde mukim bir imama uyarsan aynı imam gibi dört rekat kılmak zorundasın. İşte az önce Hud suresinin 117-118. Ayetindeki ifadeye zıt bir söz bu. Hadis alimleri, başta İmam Suyuti gibi hadis alimleri şu ifadeyi kullanıyorlar ki İmam Suyuti'nin ulaşmadığı bir hadis kaynağı kalmamış. İlmin her dalında bir eser yazmış. Ben onun 700 küsur eserini tespit ettim. Yani kütüphanelerde kayıtlı bulunan. Dünyanın her tarafında kütüphanelerde kayıtlı bulunan, el yazma olan, basılan, bunlardan epey bir miktarı elimde var. O kadar yani hadislere ulaşması, vakıf olması geniş, vukufiyeti geniş bir alim Suyuti. Diyor ki ben diyor bu hadisi ne kadar aradımsa da bir isnadını bulamadım. Yani böyle bir sözün, ümmetimin ihtilafı rahmettir diye. Böyle bir söz yok diyor. Hocam bu seferi olayı her gün mesela biz sürekli işe gidiyoruz. Bu her gün sefer işi oluyor mu? Nasıl oluyor? Herhangi bir yerde, herhangi bir beldeye yerleşmeye, oraya yerleşmeye, ikamet etmeye niyet etmediğin sürece orada seferiz. İstersen 10 sene kal. Sürekli rekat olarak mı? İbn Abbas radıyallahu anh'dan geliyor bu rivayet. Diyor ki 10 sene bile kalsan, kalacak olsan diyor seferisin diyor. Yerleşmeye niyet etmediğin sürece. İşin arkadaşlar var mesela 5-6 kişi dönmüyorlar. Ben bunlara söyledim. Benim böyle böyle bizim hocamız var. Böyle böyle dedi. Evet. Şimdi arkadaşların biri onu imam olarak kendi içimize şey yapıyoruz. Mesela bir arkasında 4-5 kişi. Evet. Cemaatle namaz kıldırıyor. Ben bunlara arkadaşlara söyledim. Dedim böyle böyle bu şekilde kılalım. Vaktimiz de çoğu zaman olmuyor. Yani çoğu zaman kılamıyoruz namazları. Böyle böyle kılalım dediler olmaz. Kabul etmediler. Şimdi kabul etmediler, o kardeşler bak. Sünneti, rekat, farzı kılmak zorundaydı. O kardeşler bu işte doğrusunu öğreninceye kadar en azından hata eden konumundadır. Tamam mı? O 4 rekat kılıyorsa sen de onunla beraber 4 rekat kılacaksın. Ama sen kılarsan, sen kıldırırsan, sen imam olursan sen 2 rekat kılıp çekilirsin. Onlar ister tamamlar ister kalkar yeniden kılar. Onların kendi bileceği iş. Yani seferdeyken sen iki rekat kılmak zorundasın ama mukim bir imama uyuyorsan ki o arkadaşların kendilerinin mukim olduklarına inandıkları için dört rekat kılacaklar. Ondan sen mesul olmazsın. Onlarla beraber dört kılarsın. Ama kendi başına kıldığın zaman iki kılmak zorundasın. Şimdi ben diyelim görevi cevabı Kaplı'ya gidiyorum. Nereye? Ona 32 kilometre. Hmm. 32 kilometre her bir sefere mi gidiyor bu? Şehirden ayrıysa şehirden ayrıysa 2 kilometrede bile seferisin. Yani kılsan ne olur? Tam kılsan ne olur? Tam kılsan ne olur? Tam kılmış olursan İbn Ömer radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünneti böyledir diyor. Sünnete muhalefet eden küfre girmiş olur diyor. İbn Ömer radıyallahu anh'ın sözü bu. Şimdi tam kılmak halinde az önce söylediğim gibi Allah azze ve celle seferi için namazı 2 rekat farz kılmış. Sen dersen ki ben 4 kılacağım. Şimdi Allah'ın sana farz kılmadığı bir şeyi dine eklemiş olursun. Sadece mukimler için dörde çıkarıldı bu diyor. Ömer İbn Abbas ve Ayşe radıyallahu anhum'dan gelen rivayetlerde. Dine şimdi ben kendimi seferde hissetmiyorum. Hisset hissetme. Ondan sonra biz böyle rahatım da buyur. Böyle zorluğu da yok. 16 kilometreye. Heleş. Ben buradan saat 11'de uçağa bindim. 2.5'da, 1.5 ve 2.5'da oraya indik. 1.5'da indik. 2.5 saat şeyde gittik, Medine'ye indik. Orada da bekledik. Bir saat geçti. Otele gittim. Dedim ki ben namaz kılacağım dedim. Sefere giriyorum dedi. Girer dediler. Sen dediler, şimdi farz-ı iki rekat kılacağım. Sünneti kılabildiğin kadar kıl dediler. Buna bir şey yok dedi. Hakikaten öyle yani. Sünnet yani kılarsan kıl yani. İşte orada diyorsun ki dediler diyorsun ama işte onun demesi önemli değil. Yani ya. Şimdi Hacı abi, sen benim yakama yapışacaksın Hacı abi. Diyeceksin ki ya sen bu sözü söyledin de nerede bunun delili? Benim yakama yapışacaksın. Kim derse desin. Orada o sana söyleyene diyecek misin? Yani nereden buldun o zaman? Biz Hanifi mezhebindenik dedi. Yalnız hocanın ardında dedi, iki rekat bırakılıyor dedi. Paydos ediyor. Dört rekat da kılan paydos ediyor. Sadece farz. Sünneti bir kenarda kıl dediler bana. Yani, onu diyen Hanefi mezhebindenmiş de İmam Ebu Hanife bizim Hanefi mezhepten halbuki. Buradan gitmen hocam. Bu otelde duruyor hoca yani. Sünneti kılarsan kıl dedi. Mazereti yoktu. Yalnız farzı dedi uyacağım dedi. İşte seferi olursa dedi, dört rekat, iki rekat kılacağım. İşte bizim sormamızın hatamız hocam, yani bu nerede böyle yazıyor? Mesela buna da sormamız lazım. Tabii. Bu nerede yazıyor? Bu zaten ama delili söylüyor işte. Bu şurada, şurada yazıyor diyor. Aynı soru o müftüye veya hocaya sormuyoruz biz. Hatamız orada bizim. Biz, ben çayları diyorum. Bu çaylar için de aynı. Nerede yazıyor hacı? Yazıyor. Şimdi kitaplarda, bazı kitaplarda var hacı abi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yok. Allah Azze ve Celle'den yok. Şu 200 sene önceki alim şöyle demiştir. Ben onu... Hocanın dediğini demiyor mu? Nereden geliyormuş o? Hocanın dediğini demiyor. Bu sefere giriyormuş yani. Büyük şey ne? Buradan giriyorsun ya. O 90 gün diyor. 90. O 90 gün kesinlikle var. Kur'an'da da varmış. Müftü de vaaz ediyor. Bak 3 aylar bugün giriyor diyor. 3 gün oruç tutan tutar diyor. 1 ay tutan tutar diyor. Ben tutmayacağını daha yeni duyuyorum. Ya anadan dualı ya. Şimdi hocam burada. Bak hoca kendisi. İmam hocam. Olsun hoca yani. Yok hafızdır yani. Sorabilirsin mesela. Müftülükte arkadaş. Yok müftülükte hocadır. Kur'an-ı Kerim'de nerede yazıyor öyle 90 gün? 90 kilometre yok. 90 gün. 3 aylar. 3 aylar. 3 aylar da. Hatta 3 aylarla ilgili ben şey de söyleyeyim. Yok mu 3 aylar? Peygamber, yok. Peygamberimiz Allah bütün sene oruç tutan için ne diyor? Ne tutmuştur ne iftar etmiştir diyor. Evet. 3 ayları da aşıyor. Tamam. Yani hiçbir faydası olmamıştır. Bir tanesi de diyor ki oruç diyor 30 gün değil diyor, 9 gün diyor bak Alevi mezhebi. Bu da diyor ki sizin hocanız diyor kulağı sağırmış diyor. Peygamberimiz demiş ki diyor bir ay yani 30 gün tutun o 9 gün anlamış. Hemşerim mezhep bölünmesin ya tamamen gidiyor işte. Müftü vaaz ediyor, bak diyanet diyor. Tam baştan beri böyle diyorlar. Birisi olsa oradan der ki ya hocaman Diyanet'in başkanına diyor ya sen ne yapıyorsun? Niye sen 3 ayları takıyorsun? Tek bir ay oruç var da. Bunu diyen olmamış hiç. Olmaz olur mu Hacı abi? Olmaz olur mu? Bak. O diyenler oraya zaten geçiyor. Şimdi Hacı. Zaten Diyanet'in korumasının amacı insanları kontrol altına almak. Yani oraya kesinlikle itiraz edilememez. Yoksa Diyanet'e itiraz eden yok mu? Bir sürü. Bir sürü eserler var ama mesela Hacı abi bak biz Kur'an'a iman eden insanlarız. Kur'an mealini kaç kez okudun? Şimdi Kur'an'da bir de bak Azab-ı Kehf'in gelişi Mersin'de bu mağaraya girişine Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Bu Azab-ı Kehf'in şeyine az bir şey anlatıyor. Hepsini anlatmıyor Kur'an'da. Evet, tamam. Yani az bir şey anlatıyor. Ötekinde tefsir kitabından anlatıyor. Peygamberimizden yani. Evet. Şimdi bunlar başta namaz da aynı öyle. Bunu hepsini Kur'an'da anlatmaz ki. Tabii. Sadece bir... Tamam biz... Bak işte biz delil isterken ya Allah'tan olacak ya Resul Aleyhisselatü Vesselam'da. Yani ya sahih bir hadis olacak. Biz bunu talep ediyoruz. Sen bana de ki bak yakama yapış. Nerede bu hadis? Nerede buna dair bir hadis? Ben sana getireyim, göstereyim, istediğin gibi göstereyim. Şaban ayı, Ramazan ayı. Bunlar üçü... Okunuyor bizde. Bu aylara hocam yalan bu isimler. Ben de diyorum ki yalan. Yalan, yalan olmaz yani. Hacı. Efendim? İşte 3 aylara bu isimler ne yalan olarak veriyor? Kur'an'dan gösteriver o zaman hacım. Bir şey ama işte yani halk arasında bir gelenek yerleşmiş. Peygamberimiz söylemesi lazım değil mi? Şimdi ayların adları var. Yani Araplarda bilinen adları var aylar. Gösteriyor mu? Tamam işte bak. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Muharrem, Safer. İşte o peygamberimiz o zaman nerede? Yani Rebiül Evvel, Rebiül Ahir. Bunlar hep var. Kim? Şimdi 3 aylar bir şey yok diyorsun ya. Nasıl rekat kıldı? Ona 50 rekat kıldı, yok sonra düşürdü, şöyle yaptı, yaptı falan şeyde, diye cennete asırda 2 rekat kıldı. Ondan sonra bunu kimden öğreniyoruz? Biz bilenlerden, soranlardan anlıyor yani. Görevle dinleyiciler gidiyor müftülükte falan, onlar da öğreniyor. Evet, tabii ki ya. İşte onlar da tam bir gelirse buradan... Hacı abi bak ne yaparsın biliyor musun? Beni istediğin müftüyle, Diyanet İşleri Başkanı dahil kiminle karşılaştırırsan karşılaştır. Beni yüz yüze getir. Benim karşımda desin ki dinde 3 aylar var. Adam biz de onunla karşılıklı adam, delillerimizi gösterelim. Tarikatçı mı neyse yani şeyden geldi burada. O zaten arkadaşın damadı. Hiç karı çarşaftan dışarı çıkmıyor. Yani. Çarşaf göstermezler. Kendisi de sakallı bir şey. Cuma namazına gitmedi. Niye gitmiyor? Biz kalmayız diyor. Allah işte gitmiyor. Namaz kılıp nasıl namaz kıldığını bilmiyorum yani. İşte Ebu Cehil bile böyle sakalıydı herhalde değil mi? Adam iki rekat diyor. Ölene kadar Ebu Cehil. Zaten cuma namazı iki rekat. Doğru söylüyor. İki rekatı kılsın Allah Allah. İki rekatı kılsın tek. Götüremedim. Yok başka iki rekat kılıyor diyor zaten cuma iki rekat. O da başka bir yerde falan duruyorsa veya bu hazırlar da öyle kılınmaz diye kendi kendilerine fetva yazıyorlar. Onlar da ama cuma Kur'an-ı Kerim'de şimdi Hacı abi biz mezheplere uysaydık, sadece mezhepler bizim için yeterli olsaydı cuma namazı kılınmazdı. Kılmaman lazım. Çünkü Hanefi mezhebine göre eğer halife yoksa cuma namazı kılınmaz. Ama biz sünnete baktığımızdan, Allah'ın kitabına baktığımızdan, başka bir şeyle kendimizi kayıtlamadığımızdan diyoruz ki cuma namazı kıyamet gününe kadar farzdır. Kur'an'da emrediyorlar. Allah emrediyor. Allah'ın bu emrini kaldıracak kimse de yoktur. Nasıl o zaman 40 kişi diyor hocam? Ha, Şafii'ye göre 40 kişi bir araya gelmeyince cuma kılınmaz diyor. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde iki kişi olduğun sürece biriniz imam olur, biriniz cemaat olur diyor. İşte biz Allah Resulü'nün sünnetine hiç kimsenin sözünü geçirmemek durumdayız. İster müftü olsun, ister ben olayım, ister kim olursa olsun. Öyle tabii. Yani. Yoksa her bir mezhebin ihtilaf ettiği böyle ufak tefek meseleleri gündeme getirirsek, onlarla her bir amelden yırtarsak geriye diyeyim din diye bir şey kalmaz. Allah Azze ve Celle peygamberinin dilinden ta 1400 asır önce hangi dini bu ümmete tebliğ etmişse biz aynı şeylerden mesulüz. Mezhepler kendi anlayışları içerisinde zamana bağlı olarak bazı şeyler yapmışlar. Kiminde hata etmişler, kiminde isabet etmişler. Bizim için de aynı şey. Ama delil hiç değişmez. O da Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti. Ehlas namaz hocasına bizim kalbi bir şey. Ona bakarak şey diyor, namaz kılmaları, üç ayları bunun içinde yazıyor. Ehlas namaz hocası. İşte onun altında aslında yazması lazım. Mesela hadis kitabında oradaki şu namaz 3 ay oruç tutacak. He. Nerede gelmiş? Peygamberimizin altında var mı bu hadis? Müslüm'den mi, Buhari'den mi? Peygamberimiz her zaman anlıyor da yazıyor yani. İşte yazar kafasına göre yazar yani. Mesela, 500 seneki önceki adam bir şey etmiş. Halid-i Bağdadi 1800. Ali İmran suresini okuyan zengin olur yazıyor mesela. Mallarla olacağım. Şimdi Hacı abi bazen öyle kitaplarda öyle ibareler var ki. Şimdi komple defter yazıyordun onu mu yazıyorsun? Yıllardır bak Hanefi mezhebinin yıllardır böyle başucu edilmiş kitapları. Gördüğün hocaya, gördüğün müftüye sor Hacı abi. De ki Fetavai Hindiye nasıl bir kitaptır? Sor. Şimdi Fetavai Hindiye bu ümmette Hanefi mezhebine mal olmuş bir kitap. En geniş fetva kitaplarından birisi. O kitapta orucu bozan şeyler babına bakın. Orucu bozan ve bozmayan şeyler babına bakın. Orada öyle ifadeler var ki yahu din kitabında bu ne arıyor dersin. Ne arıyor? İşte neymiş? Çok affedersiniz. Yani bu meclise belki yakışmayacak ama o kitapta böyle ifadeler olduğu için nakletmek durumdayım. Diyor ki bir kimse diyor affedersiniz parmağını kıçına soksa bu diyor onun orucunu bozmaz ama diyor işte ıslatıp da sokarsa orucu bozulur diyor. E şimdi fetva kitabında ne arıyor bu? Ellerinden bak hoca efendiler, müftüler ellerinden düşürmez bu kitabı. Tahtavi ala merakil felah diye Hanefilerin kaynak kitaplarından birisi. Şimdi bu kitapta imamlıkta tercih meselesi diye bir bab vardır. Orada der ki mesela biz sünnete baktığımızda, yani şu mezhepleri, sonradan çıkma kitapları hiç dikkate almasak kafamız hiç ağrımayacak. Sünnette diyor ki, şayet diyor bir toplum kendilerine namaz kıldırmak için imamı öne geçirmekte ihtilaf ederlerse içlerinde en güzel Kur'an okuyanı layıktır imamlığa diyor. Sonra diyor işte hicret bakımından önce Müslüman olanı, önce hicret edeni falan diye 3 tane şey sayıyor. Dördüncüsüne geçmiyor zaten burada. Hatta bazı rivayetlerde kura bile çekmek caiz kılınıyor burada. Yani imamlıkta hepsi eşit olursa kuraya bile ruhsat var. Kura bile çekebilirsin yani. Ama bu Hanefi müellifi sivri zekalılığını ortaya koyacak ya, sünnette gelen bu ifadelerle yetinmemiş. 12 yıldır mı çatmış? Bununla yetinmemiş. Bak, ifadelere dikkat edin. Hanımı güzel olanı geçer çünkü diyor. Hanımı güzel olan gözlerini daha iyi muhafaza eder diyor. Bak bu hiçbir hadiste geçmeyen bir ifade. Şimdi bu ifadeyi bir an için kabul edelim. Yahu Allah Azze ve Celle hanımların örtünmesinde tırnağına kadar avrettir kadın. Gözleri, bir tek gözleri açıkta kalmak zorundadır. O da yolu görebilmesi için. Her tarafını örtmek zorunda kadın. Tanınmasınlar diye cilbaplarını başlarından yukarı salsınlar, aşağı salsınlar diyor ayette. E şimdi senin bu şekilde tanıyamayacağın bir kadının hangisinin karısının güzel olacağını nasıl tespit edeceksin? Güzellik yarışması mı yapacaksın? Hepsi benim karım güzel. Şimdi diğer taraftan madde devam ediyor. Bak diyor ki şayet bunda da eşitseler diyor. Şayet bunda da eşitseler. Bu sefer diyor çok affedersiniz. Cinsel uzvu küçük olanı tercih edilir diyor. Yani Tahtavi ala merakıl felah sahibi Hanefi mezhebinde en muteber kaynaklardan birisidir. Hatta bu yıllarca Osmanlı'dan beri Sultanahmet Camii'nde imamlık tercihinde bir şey gibi, bir ne denir ona, rehber gibi orada imamlık, Sultanahmet Camii'ne imamlık şartları arasında muhafaza ediliyor. Şimdi insanların affedersin ayıp yerini mi açıp bakacaksın? Hangisi ufak diye, haşa. Yani maalesef işte insanlar Allah ve Resulünden gelenleri yeterli görmeyip başka yollara sapınca, işte mezhepleri de alimleri de, evet alimlerin büyük bir yeri vardır ama dinde olmayan bir şey dine ekleme yetkisi yoktur bu alimlerin. Eğer böyle bir yetki verirsen bir sürü böyle saçmalıklar çıkar ortaya. En basitinden en son dönem içerisinde Ömer Nasuhi bilmen. Allah taksiratını affetsin. Onun Büyük İslam İlmi Ali kitabı hemen hemen her eve girmiştir. Orada da bakın orucu bozan ve bozmayan şeyler babına. 19. mu 22. madde miydi neydi? Yani zaten sünnete uygun hiçbir şey yok o kitapta da. Yani hiçbir hadise dayanmaz verdiği meselelerde genelde. Ama böyle sadece absürt örneklerden birini vereyim. Ölüye tecavüz etmenin orucu bozup bozmadığından bahsediyor. Yani böyle şeylerde eşeğin aklına karpuz kabuğunu getirme denir insana. Şimdi bir tane tarikat var. Ben 7-8 tane tarikata gittim. Birisi var. Yani çok güzel zikrede ilgili. Çok güzel de zikrediyorlar. Yani 100 kere efendim la ilahe illallah. İşte her şey tekbirlerini hep getiriyor güzel. Ama vakit namazını saptırmak yapıyorlar. Vakit namazı mevsimi almıyorlar. Ne gibi mesela? Efendim şimdi hoca ezan okudu. Yani yatsı namazını kılıyor söz gelimi. Şimdi bunu bırakırlar sonra kalkar hoca ezan okumaya başlar. Niye iki kere oku diyor? Vakit namazını kıl ondan sonra zikri sabah kadar kıl değil mi? Yap. Sonra bakıyorum akşam namazını. Hoca kalktı, namaz kıldırdı bize. Biz yolda geliyorduk. Geldik ki abdest aldık. Hoca Şık Şaban Hazretlerinden geliyor Kastamonu'da. Geldik. Efendime söyleyeyim, hocanın peşine durduk. Namaz kıldık. Bu sefer başladı. Hoca biz gitmiyoruz camide. Niye? Sen anahtarı bize ver, o da birine ver, teslim et. O da kapıyı açık bırak. Hoca da bırakmadı. O da oturdu. Tekrar ezan okudular. Akşam ezanı. Tekrar namaz kıldık. Efendi baba işte dediğin gibi hani efendi baba kızını getir işte aracı yaptırdı. Rekabet getir filan. Rabıta mı yaptı? Baktım o da kavama girmedi. Ne uğraştırdım bir türlü gözümüze getirdim. Ömer'den ilerisi gelmedi. Onu bıraktım. Şimdi bir hoca geliyor yukarıya buraya. Pazartesi günü geliyor şu yukarıya. Bu da iyi. Alıyor Kur'an'ı okuyor. Yani felsef kitaplarını, Kur'an kitabı. Diyor ki Kur'an'ı önce okuyor. Peşinde de fetva veriyor yani. Hoca iyi. Yani Allah razı olsun. Allah istikametten ayırmasın cümlemizi. Bu hiçbir şey demiyor. Vakit namazlarını dikkatli kılın diyor. Temiz kılın diyor. Abdestinizi güzel alın diyor. Banyonuzu yapın diyor. Şunu bunu yapın diyor. Yani güzel. Yani. Allah razı olsun yani. Sizden de. Amin. Cümlemizden. Burada kapatalım inşallah. Allah cümlemizden razı olsun. İnşallah haftaya devam ederiz. Sadece işte konunun neyse biz burada bırakalım. Hafta inşallah devam ederiz. Bu iman meseleleri detaylı bir şekilde kaçırmadan, dikkatten kaçırmadan ele alınması gereken meseleler. Her ne kadar bugün konu başka konulara sapsa da inşallah önümüzdeki haftalarda bunu devam ettirme niyetindeyiz. İnşallah. Bu bittikten sonra akide meseleleri, akide konuları programımızda var. Allah tamamını erdirmeyi nasip eylesin. Kerimullah Efendimiz demiş ki sana bir şey belledenin kölesi olur demiş. Öyle mi? Evet. Nasıl? Yaptıktan sonra ne oluyor? Dağılıyor zaten. Dağılıyor da Cenab-ı Ebu Leheb'e bir şey. Tebbe dâneti lazım. Tebbe dâ ebi lehebin ve tebbe. Ebu Leheb'in eli kurusun ve kurudu da diyor. Seyasla naran zâtel lehebin. Peygamberimiz amcası değil mi? Amcası. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının birisi Ebu Leheb. İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıkta aşırı giden birisiydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nefret eden birisiydi. Diğeri de Ebu Talip. Ebu Talip hiç iman etmedi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teklif ettiği şeyleri kabul etmedi. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şeylerin doğru olduğunu biliyordu. Nitekim vefatı anında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey amca sana söyleyeceğim şu kelimeleri söyle de, telaffuz et de, ben de kıyamet gününde Rabbime karşı senin hakkında şefaatçi olayım. La ilahe illallah söyle diyor. Ebu Talip de diyor ki, ey yeğenim diyor, senin yalan söylemediğini çok iyi biliyorum. Senin asla yalan sadır olmaz. Ama diyor, ben senin bu söylediğin sözü kabul edersem, söylersem, Kureyş'in kadınları dalga geçerler ve şöyle derler. Ebu Talip ölüm korkusundan dolayı yeğenine iman etti. Ben bunu istemiyorum diyor ve bir türlü o sözü söylemiyor. Bu sebeple cehennem ehlinden oluyor. Ki Ebu Talip, Ebu Leheb gibi İslam'a, Müslümanlara düşmanlık yapmadı. Bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a daima kol kanat germişti. Hatta onun vefatından dolayı birkaç tane böyle üzücü hadise, Hazreti Hatice'nin de o sırada vefat etmesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlardan yana bir desteksiz kalması, amül hüzün yani hüzün senesi denmesine sebep olmuştur. Ebu Talip müşriklerdendi. Yani hakkı bilmesine rağmen, hakkı tasdik etmesine rağmen tasdik ediyor. Fakat iman etmiyordu. Az önce biz bu meselelerden konuştuk. Bugün konumuz buydu. Yani imanla tasdiğin ne anlama geldiği. Sadece tasdik insanı kurtarmaya yetmiyor. Bu tasdike itaati de eklediğin zaman, yani verilen haberi tasdiklemek ve o haberin gereğiyle amel etmek. O zaman bunun adı iman oluyor. Bu ikisi birleşmekte ona iman denmiyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği iman kendisinin bildirdiklerine, peygamberin bildirdiklerine, meleklere, kitaplarına iman ederken bizim bunların gereklerine göre hareket etmemiz. Hem bunları doğrulamamız hem de içerikleriyle hareket etmemiz. Mesela Ebu Talip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle tasdik etmişti orada bak ne diyor? Sen biliyorum ki sen yalan söylemesin. Bak bu tasdik. Ama orada itaat etmesi gereken şey ne? Amcacığım la ilahe illallah söyle diyor. Buna itaat etmediği için kafirlerden oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Beş vakit namazı kılmak. İşte oruç Ramazan ayında, her sene Ramazan ayında oruç tutmak, ömürde bir defa hacca gitmek, zenginler için malın zekatını vermek, her sene Ramazan'da fıtra zekatını vermek, bunun gibi emirlerini ne yapıyoruz? Biz bunları, işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğru söylemiştir. Hakikaten kim namaz kılarsa iman ehlindendir, dinini ayakta tutmuş olur. İşte namaz kılmayan da dinini yıkmıştır. Namazını terk edenin dinden nasibi yoktur. İşte peygamber doğru söylemiştir der de, bu insan namaz kılmazsa bu tasdiki ona iman adına hiçbir fayda vermez. Çünkü istenen bir şey var. Sen peygambere inanıyorsan onun verdiği haberin gereğiyle amel etmek zorundasın. Yoksa o imanın ne anlamı kalır? İşte bizim cennet ve cehenneme iman etmemiz bizleri, biz hakikaten cennete iman eden kullar olduğumuz takdirde ne yapmamız lazım? Cennete girebilmek için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Bizi cennetten alıkoyacak her türlü şeyden uzak durmamız lazım. Cehenneme iman eden bir kimse ondan sakınmakla emrolunmuştur. Bizi cehenneme düşürebilecek en ufak bir şeyden bile sakınmak zorundayız. Peki ya hayatımızda bunun hiçbir tezahürü yoksa, Allah korkusunun, cennete rağbetin, Allah'a itaatin zerresi yoksa hayatımızda, hangi imandan söz edilebilir? Bu kuru kuruya tasdik hiç kimseyi kurtarmaz. Allah bizden tasdiki değil, imanı istiyor. Yani bu tasdik ile beraber tasdik edilen haberin gerekleriyle amel etmeyi. Bugün konu ana hatlarıyla bunun etrafındaydı. Burada işte konu çeşitli vesilelerle başka meseleleri de ele almamızı gerektirdi. Taştı konu. İnşallah. Onda da hayır olur inşallah. Onda da hayır olur inşallah. Zamanla. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.